als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op een persconferentie zei hij dat boeren en vissers behoefte hebben aan perspectief voor de toekomst en dat het om grote opgaven gaat. De ChristenUnie-minister zei dat hij tot de conclusie is gekomen dat hij niet de juiste persoon is om leiding te geven aan die opgave. NS-personeel gaat opnieuw staken voor meer loon en betere werkomstandigheden. Er komen 3 regionale stakingsdagen aan. Komende vrijdag is de eerste. Dan leggen medewerkers in de regio's Noordwest en West het werk neer. Stefan de Kranen wordt de nieuwe topman van Rabobank. De 57-jarige Belg volgt Wiebe Draaier op, die per 1 oktober terugtreedt. De Kranen was eerder topman van Dexia Bank België en zit nu in de directie van de Franse bank BNP Paribas. Meer dan 20 vrouwen hebben bij de Grand Prix in Zandvoort te maken gehad met ongewenst gedrag. Ze hebben zich gemeld bij een club voor vrouwelijke fans van de Grand Prix. Die meldingen gaan over het maken van ongewenste foto's en video's, nageroepen worden en betasting van billen, borsten of buik. Eerder deden vrouwelijke fans melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag door Nederlandse fans bij de Grand Prix in Oostenrijk. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Joram Kaat. 1 minuut over 9:30. Goedenavond, het is maandag en dus tijd voor het wekelijkse sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Waarin we gaan terugblikken op het Formule 1 weekend van Zandvoort, het Eredivisievoetbal en de Vuelta. Verder bespreken we de opvallende namen in de voorselectie van het Nederlands elftal en het tennis van de US Open. En dat doen we dus allemaal, dat bespreken met Erik van Haren, Formule 1-verslaggever van de Telegraaf. Dan de Boer, sportjournalist, schrijver, zeer breed in sport geïnteresseerd, en Ragnar Niemeyer, voetbal en roeiverslaggever, onder andere bij de NOS. We zijn er tot 11:00. Maar we beginnen zoals altijd. Welkom allereerst, heren. Fijn dat jullie er allemaal zijn met het moment wat jullie gekozen hebben. Wacht, nou, wij laten eerst eens even jouw moment horen. 3-0 is het nu en de aangever heet Koki Saito. Wat een debuut maakt de jongen mee. Dolta zijn tegenstander, legt de bal vanaf de linker achterlijn goed terug. En dan is het eenvoudig binnentikken voor Lauritsen. Wat een sensatie is die Saito in die 10 minuten dat hij nu is ingevallen. Dat belooft wat voor de rest van het seizoen. Nou, buiten de Sparta-mars, wat natuurlijk altijd een hoogtepunt is om te horen. 3-0 Sparta tegen Volendam, waarom dit moment? Ja, zelfs 4-0 volgens mij. Ja, maar dit is geloof ik de 3-0. Oh, ja, ik was daar zelf ook, maar ja. Mark Kloostra, heel goed. Ja. Weet je, dit is natuurlijk een week met Anthony en met allemaal gekke bedragen op de transfermarkt, et cetera. Maar als je nou iets kleins wil waar je dan blij van wordt, dat je denkt van, goh, weet je wel, ik heb eigenlijk wel gelachen, ik heb me wel vermaakt en gewoon vrolijk vermaak. 66e minuut, dan komt Koki Saito. Het was voor mij nog een onbekende speler en eigenlijk voor de meesten had een keer op de bank gezeten. Wat blessures, een huurling van Lommel bij Sparta uit Tokio, speelde in Yokohama. En Maurice Stijn die kende hem omdat hij volgens mij trainer zou worden in België, heb ik begrepen. Dat zei hij na de wedstrijd niet, maar dat was wel het verhaal. En die gooide er allemaal samba's uit, zou ik maar zeggen. Die gaf een soort voorassist en een voorzet en hij scoorde nog bijna. En ja, dan is dat de magie van de sport. En dat weet jij ook, Tom. Dan kan er binnen een paar tellen kan er iets ontstaan. En dan wordt het een soort publiekslieveling. En dat komt omdat hij klein is, omdat hij Japanner is en omdat hij lacht. En de show steelt. En dat deed hij met 3 keer de bijrol of de hoofdrol, zeg maar, bij die goals. En dat vond ik grappig. Want je merkte meteen, dit is het verhaal. Je had ook die keeper, die Nick Olij, met zijn verre uittrap. En daar werd uit gescoord. Nou ja, normaal gesproken ga je dan met de keeper praten. Is dat het verhaal? En nu was het gewoon, deze Japanner, dat moet hem worden. Sprak alleen geen Engels en ik ben niet zo sterk in Japans. Ook al was ik vorig jaar in Tokio. Maar je hebt er wel van genoten, merken we. Nando Boers, jouw moment. Fijn dat je er bent. Dit is waar jij voor hebt gekozen. Rolled up for Marcus Rashford. One more here for Anthony! Ja, het droomdebuut van Anthony bij Manchester United. Na natuurlijk een lange periode met veel geruchten en verhalen over die gigatransfer. Waarom heb je hiervoor gekozen? Ik wil overigens eerst zeggen daarbij dat hij die Saito leuker in de armen sprong van zijn teamgenoten als een soort teddybeer dan deze. Waarom ik hiervoor gekozen heb voor Anthony was natuurlijk het bedrag van het jaar. En hij scoorde in debuut. Ja, dat is natuurlijk prachtig. En voor Erik ten Hag is dat ook prachtig. En ik vind het eigenlijk ook wel mooi, want daardoor is het ook leuk om naar Manchester te kijken. Maar het bijzondere vond ik dat hij, ik weet niet eens meer uit welke minuut dit was, maar hij kuste meteen het embleem van Manchester. En ik dacht meteen, wat kus je hier nou? Je kust hier gewoon de portemonnee van je baas. Dat is wat je doet. Je bent meteen... En is het slim om te doen? Denk het wel. Maar je voelde er iets naars bij dan? Of wat is de bijsmaak? Maar ik vond het wel snel. Ik vond dat je dacht, ja... Het zit bij de prijs inbegrepen natuurlijk. Ja, dus dat hoort. Hij moet dat ook doen. Ik weet niet of ik het zelf zou doen. Maar ik vond het wel ik werd gevraagd naar opmerkelijk moment. En dit vond ik wel opmerkelijk. Hij deed ook gelijk. Hij hoeft er ook niet over na te denken. Hij heeft natuurlijk al een tijdje kunnen dromen over bij Manchester spelen. Zou hij weten welk shirt hij aan heeft als hij het kust? Ja, dat hij nog wel wist welke het was. Dat hij niet de verkeerde. Dat zou ook nog kunnen dat hij iets van een sponsor... Nee, maar goed, ik vond het gewoon opvallend. Mooi einde van een merkwaardige soap? Mooi begin, denk ik. Hoop ik voor hem. Dat ik ken hem verder niet, maar ik vind het een eigenaardige manier. Altijd shirt uit met al die tatoeages. Daar heb ik allemaal verder niks mee. Maar als je dan zo'n bedrag hebt waarvoor je weggaat, er wordt zoveel over je gesproken en je komt dan op Old Trafford en je scoort dan ook meteen uitermate beheerst. Ja, dan denk ik, ja, dat vind ik wel een moment van de week. Ja, er waren ook wat zure mensen die zeggen dan van ja, zijn eerste twee acties mislukten, weet je. Nou ja, dat vergeet je wel op dat moment. Hè. Dat is wel heel zuur is dat, als je dat onthoudt. Zelf heeft hij wel deze onthouden, denk ik. Jij was uiteraard het hele weekend in en op Zandvoort en je wilde dit horen. Alleen in Nederland, alleen in Zandvoort. Nou, vertel het maar. Veel enthousiasme. Nou ja, eigenlijk alles wat je hoort en alles wat uit de speakers komt op zo'n circuit tijdens zo'n race is eigenlijk totale wansmaak in mijn ogen. Of in mijn oren. Kijk, het is eigenlijk allemaal muziek en de hele sfeer, dat is eigenlijk wat ik eigenlijk een beetje, dat is een beetje carnavalesk. En ik ben er niet zo van. Maar toch, als ik daar rondloop tijdens een Grand Prix weekend, dan geniet ik er toch van. Dat is bijna niet uit te leggen. Omdat ik natuurlijk... Eigenlijk, de Formule 1 is een klein rondreizend circus natuurlijk. En je komt veel collega's tegen met wie je eigenlijk elke week naar het ene land en dan weer naar het andere land gaat. En dan ben je in Nederland en dan slaap je thuis. Maar iedereen is enthousiast. Ook alle buitenlandse collega's. Die zijn eigenlijk toch een beetje het kompas van hoe een race wordt ontvangen. Ook in het buitenland. Dat zij schrijven er natuurlijk over. Dus het is wel... Heel bijzonder om mee te maken. Ook toen ik zondag op de grid liep, dat is toch... En je ziet al dat oranje. Het is echt fantastisch. Alleen, ja, het is eigenlijk... Ik kan en, ook voorstellen, en wat is jouw dubbele gevoel? Omdat je zelf zo van die sport houdt? Het is gewoon hoe alles daar is neergezet. Als je een paar jaar geleden denkt... Ik weet nog, in 2017 was ik op het circuit bij een persconferentie. Toen werd er een haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd. Dat kostte €50.000. Met allemaal vage teksten. En iedereen zat een beetje te lachen van... Nou, dit gaat toch nooit gebeuren. En nu, vorig jaar was het natuurlijk al geweldig. Dat die eerste editie. En nu met volle tribunes, ja. Treinstations, alles ging goed. En natuurlijk een paar incidenten. Net op het nieuws ook wat over gehoord. En natuurlijk die fakkel die op de baan werd gegooid. Maar ook daar werd dan weer heel hard op... of snel kordaat op ingegrepen. Dus ja, fantastisch evenement. Ja, het voelt bijna om... Een beetje ongemakkelijk, want je wil eigenlijk ook een beetje kritisch zijn. Alleen, ja, het was gewoon weer een geweldig evenement, ja. Is het vervelend chauvinisme of niet? Dat heb je in Engeland nog wel eens, ook bij roeiwedstrijden, maar ook bij voetbal, dat het doorslaat. Dat vind ik lastig in te schatten als je kijkt. We gaan zo doorpraten over de Formule 1, dan mogen we ook lekker kritisch zijn, hoor. Daar hebben jullie ook voor uitgenodigd. Maar we gaan eerst even naar New York, want er is live sport op deze maandagavond. De US Open, de laatste 8e finales worden er afgewerkt. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Rafael Nadal op de baan, hoe doet hij het? Nou, niet zo goed voorlopig. Hij heeft de eerste set verloren van de Amerikaan Francis Tiafoe, nummer 26 van de wereld. Goeie speler. Die sloeg vorig jaar trouwens Alexander Zverev naar huis. Zverev die trouwens nu niet meedoet. Dus dat is natuurlijk in het Arthur Ashe Stadion als Amerikaan is dat het moment dat je wil vlammen en uitblinken. En dat doet Tiafoe tot nu toe. 1 breakpoint kreeg hij in de eerste set. Die benutte hij onmiddellijk. Nadal staat nog op 0 breakpoints. Dus die eerste set met 1 service break. 6-4 naar de Amerikaan. Maar goed, het is best of 5. We kennen Nadal. Nog niet in topvorm, dat zeker niet. Dit hele toernooi niet. Allemaal wat probleempjes op de achtergrond. Een zwangere vrouw ligt in het ziekenhuis. Die buikspier is nog niet helemaal 100%. Heeft ze service aan moeten passen. Kortom, hij speelde één wedstrijd ook heel slecht. 6-2, 4-2 achter tegen Fognini. Maar hij wint wel. De ervaring van de man die dit jaar al 22 Grand Slam wedstrijden ongeslagen is, hè? Want Australian Open, Roland Garros, halve finale Wimbledon. Nou, die speelde hij niet vanwege die buikspier. Dus hij heeft nog niet verloren op een Grand Slam. Dus hij weet wat het is om te winnen. En ja, we mogen toch verwachten dat dit nog wel echt een strijd gaat worden. 1-0 nu, de eerste game in de tweede set voor Nadal tegen Francis Tiafoe. Ja, Nadal die wint dan wel. Iemand die niet wint is Medvedev. Vannacht uitgeschakeld, hè? Nummer 1 van de wereld natuurlijk. Hij verloor van Kyrgios. Is dat een enorme verrassing? Ja, daar kan je natuurlijk over discussiëren. Hè? Misschien dat de buitenwacht zegt van, nou, dat is toch wel een verrassing. Maar ja, als wij het tennis de laatste maanden vanaf juni, juli, augustus hebben gevolgd, heeft Nick Kyrgios wel heel goed tennis laten zien. Finale Wimbledon gehaald. Toernooi gewonnen in Amerika. En Medvedev al een paar keer verslagen. Ook in Canada bij de Canadian Open. Stond al 3-1 in onderlinge ontmoetingen voor. En ja, heeft de nummer 1 van de wereld toch wel met heel sterk tennis in 4 sets verslagen. Dus ja, teleurstelling dat de nummer 1 van de wereld eruit ligt. Maar ja, dat hij van Kyrgios verliest, dat is eigenlijk nog niet eens zo verrassend. Het was natuurlijk een hele slechte loting voor de Rus, die nu wel zijn nummer 1 ranking kwijt is. Want ja, wie gaat dan nummer 1 worden na dit toernooi? Hangt natuurlijk een beetje van de resultaat af. Nadal heeft de beste kansen. Ook die jonge Alcaraz kan dat nog worden. Of Casper Ruud uit Noorwegen. Dus ja, Kyrgios in de kwartfinale. Het is een open toernooi bij de mannen. Want ook Nadal, nou ja, hij staat nu setje achter. Het is allemaal niet zomaar een gelopen race. Nog heel even over de nummer 1 van de wereld gesproken. Swiatek, hoe is die? Want die is ook aan het spelen. Ja, eerste set ook verloren van de Duitse Julie Niemeyer. Staat nu wel een break voor, 4-3 in de tweede set. Maar daar moet ook nog wel wat gerepareerd worden. Niemeyer was heel goed op Wimbledon, kwartfinaliste daar. Dus dit is een zware kluif, ook voor de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Swiatek. We horen jou later, want we volgen die partij tussen Nadal en Tiafoe. Het was het sportfeest van de afgelopen week. De Grand Prix van Zandvoort, we hadden het er net al even over. Het feest werd alleen maar groter toen Max Verstappen de hoge verwachtingen waarmaakte. Good afternoon everybody. Welcome to the Dutch World Cup. Dit is een nationale gebeurtenis die op het punt van beginnen staat. It's lights out and away we go. Verstappen away well. Verstappen versus Leclerc. Weer zij op weg naar de Tarzanbocht. De enige plek waar je kunt inhalen. Oh, we got another car stopping. Bottas. It is Valtteri Bottas in the Alfa Romeo. And I think this is down the main straight. Gele vlag, safety car. Bottas staat in de weg bij de entree van de Tarzanbocht. En weg is de voorsprong van Max Verstappen. Hamilton is going to take the lead of this race after Red Bull pitted Max Verstappen. Ja, nu gaat hij echt op naar Arjen Luijendijk. De kombocht in. Verstappen zit er dicht achter, hoor. Verstappen is going wheel to wheel down the main straight with Hamilton. En Verstappen is ahead. Hij heeft hem meteen. Hij heeft hem meteen buitenom in Tarzan. Yes. They threw everything at us, but we made the right call. So, very lovely result out, guys. Je kunt het publiek al horen. Niki Lauda 1985, Max Verstappen 2021 en dat doet het opnieuw. Geweldig man! Nergens in de hele wereld maken dit mee. Alleen in Nederland, alleen in Zandvoort. Alleen in Zandvoort, dat is een mooie samenvatting van het weekend. Erik, we komen zo bij jou. Eerst even, Nando, hoe heb jij, iedere Nederlander heeft dat ergens gevolgd. Of hoe heb jij dit gevolgd? Ik was op de redactie hier van de NOS, want ik werk op zondag bij Studio Voetbal. Dus ik heb het van een schuinoog gekeken, net zoals ik een schuinoog naar Anthony keek en alles eigenlijk met een schuinoog doe. Wat ik wel overigens aan dit of fragmenten leuk vond, ik kan alleen even antwoord. Dat is volgens mij niet helemaal waar. Wij denken nu dat wij, ik heb vroeger ook wel eens op een circuit rondgelopen, een paar jaar. En in Duitsland met Schumacher schoten ze ook vuurpijlen de lucht in. Was het ook rammetje vol. In Brazilië vroeger met Fittipaldi was wel voor mijn tijd. Maar weet je wel, dat bedoel, het is er wel. Het is wel bijzonder. Heb jij nog spanning als je kijkt gisteren? Vind je het net zo spannend als is hij te goed al? Dat daar nou, de spanning ja, hij is nu wel te goed. Ja. Ik bedoel, het was heel even spannend met die safety car. En dat je denkt, oké, nou, dan ligt hij nu. Dan is hij 1 meter over de finish. En dan is hij er alweer voorbij. En dan ligt het kopje er weer af. En dan, ja, dat is wel jammer. Hij gaat gewoon natuurlijk met 2 vingers in zijn neus gaat hij dit winnen. Drachtner, jij komt uit de buurt van het circuit, toch? Ik heb wel eens gewerkt, ja. Ja, mijn ouders wonen daar vlakbij. En ik heb daar allerlei verschillende baantjes wel gehad. En ik ben ook wel eens op dat circuit werkzaam geweest. Ja, dat was echt een hele andere tijd. Klein voorbeeldje. Je moest toen met consumptiebonnen betalen. Toen won Tom Coronel de Marlboro Masters. Nou, toen waren er volgens mij ook 100.000 mensen. Een jaar of 20 terug, denk ik. Misschien wel langer. En die consumptiebonnen die werden daar bij stapels en pakketten dan bij ons in de keet gebracht. En dat werd vervolgens cash afgetikt, want dat kon niet met pin. Nou, dat moet voor 10.000 euro's in dozen hebben gelegen aan geld. En zo ging dat toen. En het was een sterfhuis. Het is een troep. Ik ben in de afgelopen jaren daar best wel eens een keer naar binnen gelopen. En dan dacht je bij jezelf, wat is dit voor een ellende met roestige hekken en noem maar op. Ja, dat is nu wel anders. Ja, Erik, sportief gezien dus ook een heel succesvol weekend voor Nederland. Dan hebben we het natuurlijk vaak over hoe Max met de druk omgaat. Hè? Hoe die dat elke keer weer flikt eigenlijk. Mm. Hoe doet hij dat in zo'n weekend als dit dan? Want de druk is hoog. Het zou er ook voor kunnen zorgen dat hij dan gewoon verliest. Ja, eigenlijk doet hij dat door niks anders te doen dan normaal. Het is natuurlijk heel verleidelijk. En dat heb je ook in het verleden wel bij andere coureurs gezien. Ricciardo is een voorbeeld. Zijn oude teamgenoot bij Red Bull, die Australiër. Ja, die heeft ook al eens later gezegd. Want natuurlijk op dat moment geef je dat nooit toe. Van ja, eigenlijk was ik veel te druk met randzaken tijdens mijn thuis Grand Prix in Melbourne. En dat hebben ze eigenlijk opgevat als oké, wij moeten dat niet doen. En ja, er zijn veel mensen. Wat ik net zei, veel meer dan vorig jaar. En je moet van de ene paddock naar de andere paddock. Want het circuit is natuurlijk klein. Niet alles kan op één plek. Dus moet je eigenlijk lopen. Maar wat de coureurs dan doen en wat Verstappen slim deed, is hij zat in een soort buggy. En hij had dan, dit is het enige circuit waar hij ook wat security bij zich heeft. Om een beetje afgeschermd te worden. Want ja, zeker aan het einde van de dag, dan hebben de mensen natuurlijk wat gedronken. Die hebben een duur kaartje betaald. En ja, dan wil eigenlijk iedereen het liefst maar één ding tegenwoordig. En dat is een selfie. En dan het liefst ook nog even handtastelijk worden. En dat kan natuurlijk niet. Ja. Maar er is natuurlijk wel een verschil, denk ik, met Max. Dat hij op alle circuits waar hij komt, is hij een van de mensen waar heel veel mensen iets van willen. Kijk, met Ricciardo, die heeft dat alleen in Australië. En als hij in China is, of weet ik wat, dan is het ook allemaal een stuk minder. Dan is hij gewoon 1 van de 20. Hij is natuurlijk wel gewend, Verstappen, in die zin dat hij overal, zeker nu die wereldkampioen is, en zeker na vorig seizoen, eigenlijk toen ging het allemaal over Verstappen en Hamilton. Als die Grand Prix 5 jaar eerder was geweest, dan was het natuurlijk de situatie wat anders geweest voor Max. Ja, maar hij kan zich daar eigenlijk ogenschijnlijk, en het is geen toneelspeler, volgens mij goed voor afsluiten. Het was dan ook al zijn 30ste Grand Prix zegen. En dat hij als eerste over de finish ging, daar was hij uiteindelijk toch het meest trots op. Zeker met alles wat op ons afkwam door de safety car, virtual safety car, de juiste keuzes maken qua strategie. Maar het team bleef gewoon weer rustig en dat was heel belangrijk vandaag. Ja, je zei het ook meteen na afloop. Hè? We hebben voortdurend de juiste keuzes gemaakt. En het was heel ingewikkeld volgens mij met al die bandenwissels en die safety car en zo. Hoe ben je daar zelf mee omgegaan? Nou ja, wij konden gewoon net niet onze beste strategie doen de hele tijd. Doordat die virtual safety car en die safety car kwam. Maar uiteindelijk toen we weer terug op die softband gingen, op het einde die rode band, zag alles er gewoon wel goed uit. Ja, dan kreeg je zo'n situatie dat jij dus toch weer even achter Hamilton zit. Heb je teruggedacht aan Abu Dhabi en dat je dacht van ik ga dat gewoon weer allemaal even laten zien? Nee, ja, we hebben vaker met elkaar gevochten natuurlijk ook buiten Abu Dhabi. Dus ik denk gewoon we moeten er zo snel mogelijk voorbij om die race te winnen. Erik, zij analyseren die race altijd, ze kijken alles na. De uitslag is goed. Was het eigenlijk ook een foutloze race, denk je? Dat zij, als ze allemaal het weekend nakijken, bijna denken het was foutloos? Bij Red Bull wel, in ieder geval in het kamp van Verstappen. Aan die kant van de garage. Het was eigenlijk best wel een leuke race. Want van tevoren hadden we misschien verwacht dat Ferrari de druk erop zou zetten. Met die 2 coureurs achter Verstappen. Maar het was eigenlijk Mercedes die eigenlijk als een speer gingen. Zeker op de hardste band. En dan was het nog wel interessant geworden. Ook zonder die safety car en die virtual safety car. Want dan had Verstappen normaal gesproken een keer extra moeten stoppen. Dan was hij weer achter Russell en Hamilton daarachter gekomen. Dan had hij ze toch maar weer in moeten halen. Dus eigenlijk dankzij Mercedes was het een hele leuke race. Alleen die hebben het aan het einde het toch ook alweer een beetje verkloot voor zichzelf. Ik wilde ook nog even naar Ferrari. Want ja, ik ben maar een buitenstaander. Ik kijk, maar het is bijna derde klas KNVB wat je daar ziet. Gisteren kwam er eentje zonder band aan. Elke week is er iets. Hoe is het mogelijk? Je denkt toch al wel op een gegeven moment dat het dieptepunt dan een keer is bereikt. Maar dat er dan niet vier, maar drie banden klaar liggen, dat maak je er ook zelden mee. Het ging om Sainz. Pas in de laatste bocht werd besloten, toen hij in de laatste bocht reed, die Arie Luijendijk bocht, werd besloten dat hij er binnen zou komen. Dus dat was een split second beslissing. Alleen ja, dat gebeurt natuurlijk ook wel vaker in de Formule 1. En het hele weekend door worden die pitstops geoefend. En het team wat verreweg de meeste stops oefende was Ferrari. Maar ja, misschien moeten ze dan wat minder oefenen. Ik weet het niet. Maar Nando, het is ook slimheid en tactiek bij Red Bull waardoor het nu allemaal lukt, hè? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, dit soort dingen is in ieder geval je hoofd koel houden. Dat is wat ik wel begrepen heb van Max. Dat zegt hij volgens mij, ik noem Max Verstappen, zeg maar. Maar dat hij, ja, net alsof ik heb hem één keer geïnterviewd en toen was hij, wat denk ik, 15 of zo. We snappen welke Max je ja, precies. Nee, maar ik bedoel, het is de ontspanning van buiten. Oké, dit gaat er gebeuren. Wat moeten we doen? Oké, dan doen we dat. En dat gaat dus bij Ferrari elke keer mis. En dat gaat bij Ferrari al sinds 1970 altijd mis. Dat is behalve toen Schumacher daar reed. Toen ging altijd alles supergoed. En toen won Schumacher net zoals Max nu eigenlijk alles wint. Dus ja, daar zit een bepaalde rust in. Waardoor ze, als ze een fout maken, dan maken ze geen grote fout. En dat zie je, ja, dat zie je wel gebeuren. En dat zie je eigenlijk bij Mercedes denk ik ook. Want wat ik begrepen heb van hoe Hamilton reageerde op Russell. En daar zit een soort frustratie in. En die frustratie is er helemaal niet bij Red Bull. Nee, maar dat komt door de voorsprong. Ik wil net zeggen, dit is de meest makkelijke fase van het bedoel. Maar ze zijn inderdaad, kijk, Verstappen, als je in de auto zit, kan me voorstellen. Dan ben je natuurlijk, zit je met die adrenaline. En af en toe is hij natuurlijk ook wel een opgewonden standje. Alleen zijn engineer, met wie die al sinds dag 1 daar samenwerkt, die is altijd zo rustig en die blijft altijd heel cool en collected. En dan heb je nog die hele pitmuur met die Hanna Smits, die nu ook vaak in de belangstelling staat, die vrouwelijke strateeg. Ja, die zijn de laatste weken, CQ maanden, niet op een fout te betrappen. En als Helmut Marko, de grote baas, sprak ik na de race even. Die zei, ja, we hebben dit jaar al zoveel cadeautjes gekregen. En nu geeft Mercedes ons er ook een. Maar ja, dan moeten we hem ook maar uitpakken. Ja, wie zou wij zijn om dat niet te doen? En dan maakt hij het een beetje makkelijk. Want zelf doen ze het natuurlijk wel heel goed. En zelf dwingen ze het af. En ze hebben de beste auto gebouwd. En zeker op dit moment ook de snelste auto. Maar ja, het klinkt een beetje alsof hij zegt, de rest is vooral gewoon heel erg uit vorm. Nou ja, het gat is, kijk, wat staat Verstappen nu voor? 109 punten. 4 wedstrijden geleden stond hij 38 punten voor. Na 3 wedstrijden stond hij er 46 achter. Dus natuurlijk heeft hij een geweldige reeks. En hij heeft 10 van de 15 wedstrijden gewonnen. Dus dat is ongekend. Alleen ja, kijk even hoeveel punten Ferrari heeft weggegooid. En daardoor is het allang niet meer spannend natuurlijk. Dat allang niet meer spannend, Ragnar. Dat mogen we niet zeggen in Nederland, want dan zijn we meteen zeur Pieter. Maar het missen wel een beetje mis je spanning. Gewoon als relatieve buitenstaander. Ja, wat mij wel opvalt is dat het ging vorig jaar natuurlijk en het jaar daarvoor volgens mij ook alleen maar over Hamilton steeds. Hè. En dan blijkbaar kun je het zo verklooien in de winter met een auto die dan stuitert, heb ik op een gegeven moment begrepen. Dan zit je zo heen en weer te gaan in je auto. Dat rijdt natuurlijk niet lekker. Maar dat je het zo snel weg kunt geven. En eigenlijk is die Hamilton opeens geen factor meer. Weet je? Dat vind ik zo typisch. Jarenlang de baas. Maar je kunt ook zomaar eigenlijk van het toneel verdwijnen. Wat ik me nog afvroeg, en dat zei ik er straks al van, was er wel dat respect nu een beetje voor Hamilton en voor die anderen? Want het oogt wel zo chauvinistisch dat je denkt, nou ja. Ja, nee, maar ik vond het vorig jaar in Zandvoort ook. Toen zelfs met die intense strijd. Er waren natuurlijk daarvoor wat races geweest in Europa waar Hamilton flink werd uitgejouwd. Maar nu werd hij gewoon toegejuicht, volgens mij, door het grootste gedeelte van de mensen. En daar zijn ook al flink wat oproepen voor geweest. Ja, hij zelf is ook zo goed daarin. Dan komt hij weer naar Nederland en dan is het een van de mooiste races. En dan heeft hij er ontzettend veel zin en het publiek is goed. En dan is hij volgende week zijn we in Bahrein. Paradiso is onze favoriete zaal. Het is echt één groot spel natuurlijk. Maar je gelooft het ook nog, want hij haalt het zo. Ja, maar hij is zelf wel altijd respectvol naar iedereen toe. Of niet van naar buiten uit. Dus dan krijg je het ook al terug. En het is wel natuurlijk, kijk, die race is er alleen maar omdat Max Verstappen rondrijdt. Maar je ziet ook wel, je zag ook een vlag van Schumacher hangen. Je ziet ook wel andere fans. En het is natuurlijk niet zo gelukkig dat allemaal niet meer kan. En maar het ging even over de spanning vooral. Dat we die missen tussen die twee. Ja, maar het voordeel is wel, kijk, 2 jaar geleden was het ook al na een paar races duidelijk dat Hamilton weer kampioen zou worden. Maar toen hebben we wel heel veel leuke races gezien. En nu hebben we niet de spanning om de titel. Maar ik vind dat we best wel veel leuke races zien dit jaar. Alleen ja, wordt het zoals vorig jaar. Ik denk dat we dat nooit meer gaan meemaken, dat het in de laatste ronde beslist wordt. Dat was zo uniek. Ja. Maar ja, de echte spanning om plek 1, ja, die wil je natuurlijk eigenlijk het liefst zo lang mogelijk vasthouden. Dat mis je. Dat hij zo'n vijand krijgt, als met die film die ik laatst voor de derde keer gekeken heb, met Lauda en Hunt. Ja. He, dat je een vijand hebt, weet je wel. En dat kun je natuurlijk in een film allemaal nog wat aandikken. Maar dat er wel een rivaal is. En eigenlijk lijkt er nu geen rivaal. Maar vergis je niet dat in die film, dat bedoelt is niet voor niks een film. Maar het was, nee, maar ik bedoel, het was toen ook maar 1 jaar, hè, dat ze zo dicht bij elkaar zaten. Ja. Ik bedoel, het jaar daarvoor werd die Hunt helemaal weggereden door Lauda. Ik wil nog even naar onze Italiaanse vrienden van Ferrari toe. In het voetbal, Erik, hoor je, als je 2 keer iets fout doet, word je tegenwoordig ontslagen. Of binnen 3 wedstrijden word je er al afgegaan. Die man van Ferrari, die zie ik elke week heel bezorgd kijken. Zo, en heel ingewikkeld kijken. Die zit week erop zit hij er weer. En nou gaan ze naar Monza, zat ik te denken. En als het daar nou weer fout gaat, dat is ja, maar een keer. Monza, zij is niet zo chauvinistisch, hoor, dus dat valt me mee. Binotto is echt een Ferrari-man, hè, de teambaas. Die is echt helemaal opgeklommen daar uiteindelijk naar teambaas. Maar als het zo door blijft gaan met al die fouten, dan gaat het natuurlijk op een gegeven moment gaan er wel koppen rollen. Dan kan de grote baas John Elkann, die kan dat niet. Kan niet achterwege blijven. En Ferrari heeft natuurlijk wel een enorme stap gemaakt. De laatste jaren waren ze natuurlijk nergens. En dit jaar hebben ze gewoon een hele goede auto. Alleen dan valt het gewoon tegen hoe ze het weer weggooien. En ja, wat Nando zei, eigenlijk is het ook geen verrassing. Want de geschiedenis herhaalt zich wat dat betreft een beetje. Ook met vorige teambaas is natuurlijk is dat gebeurd. Ja, is er al sprake van een opvolger? Wordt er al gesproken over, we gaan die halen of gaan die... Nee, maar ja, dat kan natuurlijk ook het spel zijn naar de buitenwacht van... We houden vertrouwen in. Maar met de vorige man, die Arie Vabene, die zit nu bij Juventus. Voetbalclub. Ja, dat was natuurlijk ook een man die... Maar die kwam ook heel slecht over. Maar was met die zilveren haren. Ja, met die soort wel een mooie naam, Vabene. Ja, Arie Vabene, ja. En een beetje... Naam. Toen wist je al dat het niet goed gezorgd Maar die leek dan weer een beetje weggelopen uit een gangsterfilm. Dit is weer eigenlijk een beetje een nerdy type. Hm. Misschien dat hij daardoor weer een beetje in het team... Kijk, wat ik zei, hij is natuurlijk helemaal opgeklommen binnen dat team. Hij heeft ook al veel respect intern. En dat is niet na een paar maanden weg. Volgend jaar weer Zandvoort, Erik? Jij zei net al, ik sliep thuis, dat mag niet meer, hè? Ik weet niet of een vriendin luistert. Ja, het is, weet je... Het is lekker om een keer in je eigen bed te slapen tijdens een race. Alleen het weekend wordt er ook niet rustiger op tijdens een race. Tegenwoordig moet je natuurlijk van alles doen. Schrijven, podcast, video. En dan kom je thuis. Maar ja, ben ik een uur onderweg geweest. Dan kan er weer van alles gebeurd zijn. Dus dan moet je weer alles updaten. Dus ik heb mijn bed wel gezien. Mijn vriendin die lag ernaast. Maar verder heb ik er weinig gezien. Moet ik zeggen. Toch even zonder dat ons dat verder aangaat. Welk weekend volgend jaar moeten we dan... Want het is bekend geworden, toch? Ja, het is nog niet bekend. Nou ja, het is voor mij bekend. Het is nog niet officieel bekend gemaakt. Maar het is, maak het bij deze even op. 27 augustus zou ik, als je naar de Grand Prix wil... Nou, de kaartverkoop is volgens mij al begonnen. Dus mensen kunnen toeslaan. Het is al een oude data, hè? Zijn dat? Eind augustus. Ja, ja, normaal is het natuurlijk Spa-Francorchamps geweest de laatste jaren. Alleen die gaan naar de zomer. Dit wordt de eerste na de zomers. Ja, dus dat is wel leuk. Ja. Goed, zometeen nog een uur sportforum met hier in de studio... Erik van Haren, Nando Boers en Ragnar Niemeyer. Vuelta, voetbal en wat verder ter tafel komt. En we volgen tennis natuurlijk op de US Open. Tot zo. NPO Radio 1. En die bal op de paal. Gaat hij er daarna in? Nee, wat een pech. Ajax in de Champions League. Dit is een kans van Tadić in de goal. Voor Ajax schitterend uitgespeeld. Woensdagavond, rechtstreeks vanuit Amsterdam. Ajax Rangers FC. Maar nou heeft hij hem niet, want in tweede instantie scoort hij. Luister lekker sport hier op NPO Radio 1. Champions League voor Ajax. Woensdagavond om 18:45 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Je verzint het niet. Wie luistert, weet meer. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Egon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Egon. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV.

Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor de start. Stoppen doen we samen. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het spetterende Braziliaanse jeugdorkest Neo Jiba met de legendarische pianiste Maria João Pires. Op 19 september spelen ze onder andere het derde pianoconcert van Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. We proberen bewust te leven. Afval scheiden, minder vlees, verstandige reizen. Maar dat is niet genoeg zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken. En daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Pas als de grote vervuilers hun uitstoot verminderen, stopt klimaatverandering. Met jouw steun kan Greenpeace wereldwijd actie voeren en grote vervuilers en overheden onder druk zetten. Word supporter van Greenpeace. SMS toekomst naar 4004. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Joram Kaats. 9:55 op de maandagavond. Nog een uurtje het sportforum in Langs de Lijn omstreken. We gaan het hebben over de Eredivisie en de Vuelta. Kijken ook nog even naar de voorselectie van het Nederlands elftal. Dat zijn ze bij de mannen. En we kijken naar het duel Nederland-IJsland. Morgen belangrijk WK-kwalificatieduel bij de vrouwen. We doen dat met hier in de studio Erik van Haren, Formule 1-verslaggever van De Telegraaf. Nando Boers, sportjournalist en auteur. En Ragnar Niemeyer, voetbal- en roeiverslaggever bij de NOS. En we houden u op de hoogte van de tennispartij bij de US Open tussen Nadal en Tiafoe. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Het begint met de Nederlandse waterpolosser die met groot machtsvertoon de laatste vier bereikt hebben van het EK in Kroatië. Frankrijk werd in de kwartfinale met 22-3 afgedroogd. In de halve finale speelt Nederland nu tegen Spanje. De volleyballers zijn op het WK in Polen en Slovenië uitgeschakeld. Oekraïne was in de kwartfinales veel te sterk voor Oranje. Het werd 3-0. En de basketballers hebben op het EK ook hun derde duel verloren. Tegen Tsjechië vocht Oranje voor wat het waard was, maar het was allemaal niet genoeg. 80-88. Nederland speelt nog tegen Polen en Finland. Een plaats bij de eerste vier in de pool van zes is vereist om verder te gaan naar de volgende ronde, maar die is ver weg. Frank Arnesen stopt per direct als technisch directeur bij Feyenoord. Hij was 2,5 jaar werkzaam bij de club. Afgelopen zomer deed de Deen vanwege een bacteriële infectie in zijn knie al een stap terug. Zeilers Bart Lambrieks en Floris van Werken hebben in Nova Scotia hun wereldtitel in de 49er geprolongeerd. Ze moeten nog wel de medal race zeilen, maar hun voorsprong is zo groot ze kunnen niet meer achterhaald worden. Kees Bol heeft de tweede etappe in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De renner van DSM bleef in de massasprint de Brit Jake Stewart voor. Bol werd na de finishfoto als winnaar aangewezen. Nergens gevoetbald in de keukenkampioendivisie. Heracles Almelo verloor voor het eerst dit seizoen. En nog dik ook bij Jong Ajax werd met 4-0 verloren. Luca, nieuwe Italiaanse spits bij Ajax, scoorde 2 maal. Gaan we naar Marcella Mesker, de US Open. Nadal tegen Tiafoe. Tweede set bezig. Ja, eerste set dus voor die Amerikanen. En nu is het 4-4. En we zitten aan het eind van die tweede set. En Nadal heeft in de hele wedstrijd nog geen breakpoint kunnen afdwingen. Dus dat zegt wel wat. En nou is Tiafoe nou niet echt bekend als servicekanon. Ja, hij heeft 4 aces geslagen. Maar dat is niet eens zoveel in bijna 2 sets. Dus kortom, het gaat nog niet helemaal van een leien dakje bij Nadal. Ik moet overigens wel vermelden dat het dak dicht is. Het zijn wat wisselvallige omstandigheden in New York. Het regent af en toe, dus het dak is dicht. En dat betekent dat het heel vochtig is. En dan heb je die vochtigheid in Amerika. Dat is lood en loodzwaar. Misschien dat Nadal daar toch iets meer hinder van heeft. In ieder geval zweet hij zich helemaal kapot. En dat doet hij normaal al. En nu extra. Hij ging zo even ook na die eerste set 8,5 minuut van de baan om zichzelf helemaal in een nieuwe outfit te hullen. 4-4 dus in de tweede set. Eerste set voor de Amerikaan Tiafoe. Ondertussen Swiatek heeft de strijd in evenwicht getrokken. Heeft de tweede set gewonnen met 6-4 van de Duitse Niemeyer. En heeft nu breakpoints om op een 2-0 voorsprong te komen in de derde set. We gaan naar het voetbal in de Eredivisie, waar PSV dus in de eerste 4 speelrondes weinig moeite had met Emmen. Go Ahead, Excelsior en Volendam pakten ze de volle buit. Hadden inmiddels ook een imponerend doelsaldo. Maar dit weekend, in het eerste echte test uit bij Twente, ging het vooral in de eerste helft helemaal mis. Hey, op het moment dat je zo aan, begint aan een wedstrijd en je staat je mannetje niet als team en je voert niet uit wat je met elkaar afspreekt, ja, dan gooi je de wedstrijd weg in de eerste helft. En dat weten de spelers zelf ook. Als je zo presenteert hier, dan mag je blij zijn dat je überhaupt nog in de wedstrijd zit met 2-0 achter. En dan laat je zien, hè, als je gewoon met elkaar doet wat je kan en moet doen in de tweede helft, waartoe je in staat bent. En dat verschil is de grootste les van vandaag natuurlijk, maar die is duur betaald. U hoorde trainer Ruud van Nistelrooy, uiteindelijk won Twente dus met 2-1. Nando, ik begin maar eens bij jou, bij dat voetbal. Waren we een beetje misleid door PSV? Of was het een beetje naïef dat veel mensen dachten van, nou, dat gaat echt best wel lekker naar? Weet ik eigenlijk niet of dat naïef was. Ik denk dat zij, wat ik wel denk te weten, is dat het gemis van Luc de Jong. Ik praat een beetje met geleende kennis. En ik heb gisteren de studio voetbal voorbereid. Onder andere Pierre van Hooijdonk keek deze wedstrijd. En wat er dan gebeurt is dat we dan na de wedstrijd contact met elkaar hebben over wat viel jou op en wat vond jij. Hij zei, de bal ging vaak ver naar voren met een Engels herhaal bijna. En dan mis je dus uiteindelijk toch zo'n Luc de Jong. En daar hebben ze dus blijkbaar geen oplossing voor dat probleem. En dan ziet het er opeens heel onbeholpen uit. En als je dan op zijn Engels ook, want dat was wat ik een beetje van die wedstrijd terughaalde van Twente. Ja, dat is een. Dat is een ploeg die leuk en goed en attractief en vol in kan klappen. Of ze dat ook kunnen doen tegen Emmen, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat volgens mij hadden ze dat vorig jaar ook. Een beetje dat gevoel, een beetje Engelse stijl. Ja, dan loop je het dus op. Ragnar, nou hoorden we Ruud van Nistelrooy over de instelling. We hoorden Schmid daar vorig jaar ook vaak over na een nederlaag. Er wordt weinig gesproken over misschien wel het gebrek aan inhoud bij de ploeg. Er wordt altijd wordt het gebracht, ja, we zijn niet goed gestart en dan kun je het niet meer herstellen. Maar dat verhaal is nu zo'n 2,5 jaar aan de gang. En die achterhoede bijvoorbeeld heeft nu niet gewoon veel te weinig inhoud voor dit soort wedstrijden. Nou ja, of te weinig kwaliteit. Ik zit even een lijstje te maken. En volgens mij is dat elftal niet zo heel erg in balans, zoals dan zo mooi heet. Als je kijkt naar de keeper, Benitez en Gakpo en Simons en Luc de Jong waar het over ging, Sangaré ook. Dat zijn topspelers voor de Nederlandse competitie, maar ook Bispo. Misschien heb ik je verkeerd verstaan, maar de keeper is een topspeler voor de Nederlandse competitie? Die Benitez die stond in Frankrijk bekend als een van de beste keepers van de competitie. Bij Nice. En dan kom je bij Obispo. En Teese, die deed van de week volgens mij niet mee. Ramaljo. En dat is volgens mij een hele andere categorie spelers. En waar ik me dan altijd over verbaas is, even los van die inhoud waar jij het over hebt, dat je met zoveel mensen bij zo'n club werkt, hè, met zoveel scouts en technische mensen en noem het allemaal maar op. En dat je dan Luc de Jong kwijtraakt. En dat is echt een hele belangrijke. En je zei het al, hè, van dat is de aanvoerder en ook een van de sterren van het elftal in Nederland. Dat je dus niet eenzelfde type hebt en dat alles dan compleet anders moet. Volgens mij kun je vanaf de buitenkant zien dat het heel anders wordt als je met Xavi Simons daar moet gaan spelen. Dat vind ik onbegrijpelijk. Maar verklaar dat is dan. Wat is dat dus? Ik zou denken, zorg dat je een speler hebt die ook groot is, die ook een bal kan koppen, die ook een bal kan controleren, die het spel, hij neemt een bal aan, de rest kan bijsluiten. Dat je dus zo iemand in de opleiding hebt of ergens vandaan haalt en dan in dat elftal kunt zeggen. Ik ga eens heel gek zeggen, hè, een speler bij RKC, Kramer, weet je wel. Dat is eigenlijk hetzelfde type. Nou ja, moet je die niet bij PSV neerzetten, hè, begrijp me goed. Maar zo'n speler die je erin kunt zetten en die dezelfde manier van voetballen heeft. En dat hebben ze niet. En dat vind ik heel gek. Nou, het is ook gek dat je niet bedenkt dat als Luc de Jong dan geblesseerd raakt. En je weet dan, dat een keer gaat gebeuren. Dat je dat dan op een normale manier. Ik zeg, doe net alsof het nu makkelijk is, maar dat je dat aanpast. En dat je, nou, dan moeten we dus anders gaan voetballen, want dan gaat Xavi Simons daar spelen. Maar wat gaat er dan mis? Want jullie bedenken het en niemand bij de club bedenkt het blijkbaar. Nou ja, dat vind ik schokkend. Met al die kennis die aanwezig is, vind ik dat onbegrijpelijk. Nou ja, blijkbaar is het dus heel moeilijk. Ik bedoel, wij klinken het wel simpel. En blijkbaar is het dus toch ingewikkelder. Daar ga ik altijd maar vanuit. Ik kijk naar voetbal. Ik pretendeer er niet ongelooflijk veel verstand maar van. Toch, maar toch, Erik, de PSV is de grote winnaar van de transferperiode, stond in een aantal grote Nederlandse dagbladen, zag ik staan. Ja, dat stond op een aantal grote sportpagina's. Maar hebben ze niet een beetje hun kwaliteit in de achterhoede onderschat? Hadden ze niet daar andere dingen moeten doen? Ja, ze hebben goede spelers gehaald, maar ik ben het wel met je eens. Kijk, Obispo is denk ik geen topkwaliteit. Deze moet ik ook nog zien. Heeft wel bij het Nederlands elftal gezeten, maar was daar aardig druistig. Max vind ik heel erg tegenvallen. Die kan gewoon niet verdedigen. Dat zag je in die Champions League wedstrijd tegen de Rangers ook. Ja, dat is gewoon niet goed genoeg. En dan, maar dan nog, denk ik, in de eredivisie moet je de meeste wedstrijden gewoon kunnen winnen. En ja, tegen Twente is het te makkelijk, denk ik, om alleen naar de achterhoede te kijken. Want ze kwamen er ook op het middenveld, ze kwamen helemaal niet aan het voetballen. En dan ga je dus de lange bal spelen, eigenlijk uit een beetje wanhoop. Maar ja, als je daar Xavi Simons hebt staan, dan lukt het niet. Alleen ze hadden natuurlijk de hoop van, we kunnen juist met een bewegelijke aanvaller daar onderuit voetballen. Alleen, ze hebben natuurlijk niet de middelen die Ajax heeft. Dat is al jaren bekend. En dat gat wordt misschien alleen maar groter. Maar ja, ik zie PSV. Kijk, als je ook al met alle respect van Rangers verliest in de voorronde van de Champions League. Na een hele slechte wedstrijd in met name in Eindhoven. Ja, dan ja, de titel lijkt me toch te hoog gegrepen. Opnieuw. Maar het is ook wel zo. Want jij zegt net Kramer. Ja, jij zegt, ja, ik zie dat niet. Maar waarom eigenlijk niet? Hoezo zou dat geen speler voor PSV zijn? Omdat in die rol, hè, als een soort super sub of omdat er volgens mij ook wel zoiets bestaat, en daar heb ik het ook wel eens met zaakwaarnemers over gehad, dat op een gegeven moment, dan zijn er ook dingen die doe je niet meer. Die heeft bij Feyenoord gezeten, dat was zeven goals geloof ik in het kampioensjaar. Maar op een gegeven moment, ja, dat doe je niet, dat is over de heel, dat is goed voor RKC, en dan ga je niet je nek uitsteken met het risico van Kramer mislukt daar. En die dat kan ze dan het zeggen, niet jullie kunnen er geen bal van. Maar dat is toch hoe had je hem kunnen halen? Dat is toch ongelooflijk stom als je als dat waar zou zijn, dat je zou denken, ja, dat doe je niet. En dat is, dat is echt anyway, ja, wind blows, gaan we even lekker een team van samenstellen. Ik kan je daar wel één voorbeeld van geven. Dat is ook wel een beetje gebeurd met Van Dijk in Nederland. Er was geen topclub die hem nam. En ik heb wel eens begrepen dat op een gegeven moment ook wel scouts op tribune zaten en dan elkaar aankeken van, ja, niet snel genoeg, dit niet goed. En dan komt er een soort van algemeen gevoel. Papegaaiengedrag. Ja, die heeft het niet. En laat maar zitten. Als ik een profploeg in de Nederlandse competitie had, zou ik mijn scout verbieden om bij een andere scout in de buurt te gaan zitten. Alleen al hierom. Ja. Dan nog even over de interesse, de serieuze interesse in Sangaré en Gakpo. Die laatste koos er na een gesprek met Louis van Gaal voor om in Eindhoven te blijven. Ja, ik had de trainer gebeld. Gevraagd gewoon om advies. Nou, zijn advies, het was duidelijk dat ik gewoon mijn gevoel moest volgen. Maar dat hij een transfer in een seizoen waarin het WK zit, in zo'n overgang, een overgang van club naar club, dan niet echt ideaal zou zijn voor de speler, omdat je natuurlijk ergens anders komt, die moet wennen. En uiteindelijk hebben we alle opties op een rij gezet. En dan valt de case toch op PSV. Erik, ik zie jou bedenkelijk kijken. Ja, volgens mij heeft hij toch de hele zomer wel laten doorklinken dat hij op zich wel zat te wachten op het transfer. Maar dan, als hij twee weken geleden Manchester had, dan was hij gewoon gegaan. Ja, alleen ik weet niet precies hoe het zit, maar ik denk dat Manchester United nooit echt helemaal heeft doorgepakt voor hem. En de clubs waar PSV volgens mij een akkoord mee had op het eind, was categorie Leeds, Southampton. En dan kan ik me voorstellen dat je als Gakpo denkt, zit ik daarop te wachten? En dus je gelooft hem niet. Maar dit is interessant, want ik hoor bij de mensen die vinden dat een speler als Gakpo er uitstekend aan zou doen om eens naar gewoon dat soort clubs te gaan. Want het is een totale illusie dat deze jongen bij een Europese topclub kan meekomen. Ja, maar misschien heeft hij zelfs, dat klinkt gek, maar misschien heeft hij zelfs daar nog de twijfel of hij daar gaat slagen of dat hij aan het spelen toe komt. Kijk, Leeds koopt ook Sinisterra voor 25 miljoen van Feyenoord. En ja, hij zegt zijn gevoel volgen, dus dan denkt hij waarschijnlijk, nou, is dit de categorie clubs waar ik nu goed uit mijn voeten komt? En dan is het antwoord waarschijnlijk nee. En ja, hij zal een verbeterd contract krijgen bij PSV. Dat speelt misschien ook weer een rol. En je zit natuurlijk wel veilig. Je weet dat je elke week gaat spelen en dat je normaal gesproken naar Qatar gaat. Ragnar, maar denk jij dus inderdaad, het heeft te maken met de clubs die nog interesse hadden, of ook Van Gaal die zegt, nou? Nou ja, ik ben het met wat Tom net opwerpt eens. Ik bedoel, Van Dijk ging ook eerst naar Schotland, toen naar Southampton en toen naar Liverpool. En ik zie dat Engelse voetbal veel voorbij komen als freelancer. En hij staat ook in de basis bij Southampton, hoor. Ik bedoel, daar hoef je geen zorgen om te maken. Waarom zou je daar geen meters kunnen maken? Weet je, hij heeft de leeftijd om nog hartstikke lang mee te kunnen. Dus het lijkt me helemaal niet zo gek. Ik kan me wel voorstellen als het allemaal zo lang duurt en het komt op het allerlaatste moment in de laatste dagen, terwijl je maanden de tijd hebt gehad, dat je als speler misschien ook ergens van binnen denkt, even los van Van Gaal, van ja, als je me echt zo graag had gewild, dan had je me al 3 maanden geleden binnengehaald. Of zou die twijfelen? Ja, dat is misschien dan heel naïef van, hij heeft het niet laten zien in de belangrijke wedstrijd tot nu toe dit jaar, dat hij zelf denkt van, nou, misschien ben ik er gewoon zelf nog niet aan toe, welke club het dan ook is. Dat zou, volgens mij is een hele intelligente, ik heb hem wel eens gesproken in het verleden, een hele intelligente jongen, best wel atypisch wat dat betreft. Maar misschien dat hij er wel zo in staat. Zou maar misschien zeker zijn, toch? Als hij dat zou doen. Ja, zeker. Ik bedoel, dat zou alleen maar inhouden dat hij goed is. Ja. Zou Manchester United dus misschien wel te hoog nu gegrepen zijn? Had hij beter Ragnar nog even naar Ajax kunnen gaan? Dat vond ik zo'n gek verhaal. Daar zou ik nou echt wel eens een keer de onderste steen boven willen zien. Dat is het verhaal. Zijn management heeft hem aangeboden in Amsterdam. Ja, ik zou denken dat zet kwaad bloed in Eindhoven. En dat lijkt me voor zo'n speler nog het minst prettige. Dat je dan ook misschien wel denkt van ik moet een ander managementkantoor hebben. Ja, hoe serieus het is geweest. Jouw collega Mike Verwij is daar natuurlijk ook mee gekomen. Die zei, ja, ik heb die appjes gezien. Dat ging over concrete bedragen, concrete afspraken. In de Telegraaf allemaal, alle credits. Ja, het is een heel merkwaardig verhaal waar uiteindelijk volgens mij niemand bij gebaat is. En PSV niet, en hij niet, en Ajax niet, om de waarheid op tafel te leggen. Dus die gaan we nooit te weten komen. En ze zeiden uiteindelijk allemaal dat ze niet, Gakpo zei dat hij niet wilde. En Ajax zei dat ze hem niet wilden, dus uiteindelijk, ja. Maar PSV wilde het ook niet. Nee, dus alleen zijn manager, want die manager zat natuurlijk te wachten op een transfer. Ja. Nee, die hebben een reputatie. Wij gaan ook nog even onderin kijken. We hebben twee clubs met 0 punten op dit moment, waarbij Fortuna Sittard misschien wel het meeste in het oog loopt met dat hele verhaal. Er wordt de hele week uitgelegd dat die ene meneer niet de baas is. Dat vind ik wel heel interessant. Niemand vraagt het, maar dan wordt uitgelegd. Ja, u denkt zeker dat. Nee, is niet de baas. Nee, ik heb over 2 weken een lunchafspraak met George Ulte. En dan zal ik eens aan hem vragen hoe dat nou precies zit. Ik weet niet of ik dat moet zeggen, maar ja, ik ben wel benieuwd wat het verhaal dan is. En ook wel, ik weet het niet. Het is een hele gekke club. Het is ook wel een club als je er komt. Dan staat ook de Vlaai gewoon nog klaar. En dan werken daar nog lieve Limburgse vrijwilligers. Je wordt van harte welkom geheten. Zo is het ook. Maar ja, er zit ook, als je daar op de tv-commentaarpositie zit, zitten de Turkse mensen zitten naast jou. Maar die springen alleen maar op uit stoelen en die schreeuwen en die gillen. Ja, en dan of dat verhaal. Ja, het is, ik weet het niet. Het is, ook een verhaal over een overname, hè? Ja, maar dat is volgens mij al voor een groot deel wel wat langer bekend. Dat Azerion had daar al aandelen. Dat zou best kunnen dat dat nu een meerderheidsaandeelhouderschap gaat worden. 20% was vorig jaar mei. Dat was allemaal heel open. En iets met online gaming, et cetera. We schijnen allemaal. Het is een miljardenbedrijf. Dus, ja, we schijnen dus allemaal iets wel eens. Online gaming was wel was iets een beetje klein, denk ik. Ja, nee, online game niet. Maar ze zeggen daar zelf dat iedereen wel eens een spel gespeeld heeft van hun. En dat klinkt heel serieus. Een hele betrouwbare mensen, als je ze in interviews ziet, komen heel fatsoenlijk en goed over. En ze hadden ook gesproken met een trainer, las ik vandaag. Met die trainer van PEC Zwolle trouwens. Die schijnt afgezegd te hebben. Dus. Ja, hij zei zondag op televisie dat hij een goed gesprek had gehad. En dat ze ook wel goede ideeën had, maar dat hij loyaal was aan PEC. Maar als je al die verhalen een beetje, want alles lekt uit bij Fortuna, heb ik het idee. Als je dat een beetje hoort, dan denk ik niet dat George Ulte, waar jij dan die afspraak mee hebt, heel rouwig om is dat hij dan die afspraak met jou hebt en geen baan meer heeft bij Fortuna. Dat kan ik wel bevestigen, dit. Okay, ja, maar goed, onderaan de lijst dus Fortuna zit er, maar ook Go Ahead Eagles, 0 punten. Nando, zijn dit de gedoodverfde degradatiekandidaten, denk jij? Oh, jeetje. Dat is altijd lekker. Ja, we nemen het op. Hoeveel september is het? Ja. Of hij zei op 5 september, daar kom je dan later op terug. Je staat niet voor niks onderaan, denk ik dan. Maar ik bedoel, dat gaat niet echt lekker. Volgens mij speelde Go Ahead Eagles wel een aardige wedstrijd. Tegen Feyenoord. Feyenoord speelde alleen net iets aardiger. En dat is gezien de selecties is ook logisch. En ik zou het jammer. Ik vind Go Ahead. Ik vind het een leuke ploeg. Speelde in een leuk stadion. Ik vind mooie kleuren ook. Vind ik ook wel belangrijk. Het is totaal irrelevant. Maar ik vind het belangrijk. Mooie, ja. En dus ik hoop dat ze dat houden. Maar ja, als je 0 punten hebt, 5 wedstrijden. Ik weet niet hoeveel ploegen die zo zijn gestart het allemaal hebben volgehouden. Maar niet heel veel, denk ik. Wat daar natuurlijk gebeurd is, en dat is echt heel gek. Die Alex Kroes, die had daar hele serieuze plannen. Hè? Oude zaakwaarnemer die die club had gekocht. En die dacht dat hij de technische baas van Ajax zou gaan worden. Heeft vervolgens het pakket aandelen weggedaan. Ja, en de structuur en de visie die hij eigenlijk had, plek 14 in de Eredivisie, dat was het doel, vaste bespeler worden. Met een trainer die weggegaan is van Wonderen. Zo kun je eigenlijk in een paar maanden tijd onthoofd worden eigenlijk. En dan misschien wel niks meer overhouden straks. Met René Haken, waarvan trouwens velen dachten dat hij de eerste trainer zou zijn die ging. Nou ja, hij heeft in ieder geval eentje eerder zien gaan. En daar heb jij een afspraak mee. Heb je ook al een afspraak met Haken over 4 weken of niet? Nee, dat doen we meestal als ze weg zijn. Nog 76 dagen en dan gaat het in Qatar beginnen. Het WK voetbal. Bondscoach Louis van Gaal die heeft deze week zijn voorselectie bekendgemaakt met daarin een aantal verrassingen. En de meest opvallende naam is misschien wel die van Andries Noppert, keeper van Heerenveen. Weet je kan liegen dat het je niks doet. Natuurlijk is het mooi, alleen van de andere kant duurt het in 2 uurtjes, dan loop je telefoon vol met berichtjes. Ja, en vervolgens zie ik het weer als iets normaals. En moet je gewoon normaal je eigen ding blijven doen. En als je het zwart op wit bekijkt, heb je niks. Sta je op een lijstje en dat is natuurlijk al een eer en is hartstikke mooi. Alleen moet je ervoor zorgen dat je iets naar je toe gaat trekken door goed te spelen. Ja, als je zwart op wit bekijkt, heb je niks. Zo is het ook alweer. Voor selectie voor de Nations League-wedstrijden later deze maand. Erik, wat moeten we van deze selectie vinden? Is Noppert, denk je, serieus in beeld? Of is dit een soort aanmoedigingsprijs? Ook van zo'n goed interview. Het is niet dat hij door een voorselectie is gaan zweven. Nee, een goede keeper. Hij heeft vorig seizoen denk ik ook al heel goed gedaan met Go Ahead. En nu met zijn trainer mee naar Heerenveen. Ja, die eerste week is hij natuurlijk al heel goed op dreef. Ja, Van Gaal zit niet dik in de keepers. Hij heeft natuurlijk die vlekken die bij Freiburg zitten ook een tijdje de kans gegeven. Maar ja, was ik ook niet kapot van toen hij bij Oranje speelde. En maakt ook af en toe nu een foutje in de Bundesliga. Maar ja, je hebt niet zoveel keuze. En Van Gaal heeft de laatste interlandperiodes natuurlijk wel bewezen dat hij mensen graag wil zien. Ja, hij zet nu ook weer 5-6 nieuwe namen op die lijst. Vincent Janssen is denk ik het beste voorbeeld. Die speelde nog in Mexico toen hij werd opgeroepen. Ja. Dus ja, ik denk dat het wel goed is. Maar het geeft ook wel aan dat er nog geen echte vaste kern is. Ja precies. Is dat ook wat jij concludeert? Dat Van Gaal nog geen idee heeft wie er op doel gaat staan? Ja, Sillissen lijkt me dan de meest logische nog wel op dit moment. Hè. Maar ik zit ook wel eens te denken bijvoorbeeld met Bijlo. Die is natuurlijk heel vaak geblesseerd. Hè. Ik bedoel, moet je die eigenlijk wel meenemen? Of kan dat zomaar op een training ook weer misgaan? Dan weet ik niet helemaal zeker of je dan nog een doelman mag vervangen in een bepaalde fase van een toernooi. Maar ik denk als die jongen erbij zit, het is natuurlijk de ideale derde keeper. Als hij daar niet als toerist heen gaat, die gaat niet mopperen, die kijkt zijn ogen uit en die zal die andere gasten, want dat is dan zijn rol, willen opstuwen door goed te trainen. Nou, ik denk dat je niet gek moet opkijken als het ook nog een succes wordt. Zeker als succes wordt. Zeker als dat de komende weken, wat jij zegt, dat spel, als dat goed blijft en als je die ballen uit die kruising blijft tikken. Dan nou verwijt Van Gaal nog wel eens aan al die journalisten van jullie hebben niet op zitten letten. Dat deed hij bij Vlekken, dat doet hij nu bij Noppert. Maar we hadden gelukkig ook nog Pascal Struik. Die kende jij natuurlijk die wel. Die kende ik natuurlijk ook. Ja, ik denk dat die volgde de Premier League heel erg. Ik moest wel even opzoeken. En toen dacht ik, oh ja, ja, nee. Ik interessant vind, is hij doet iets en vervolgens gaan al die journalisten er met elkaar over zitten praten. Hebben die dan te weinig opgelet? Letten we te weinig op met z'n allen? Want die Vlekken hadden we bijvoorbeeld echt nog nooit van gehoord. Niemand, nog nooit. Ja, wel van gehoord. Maar die had een keer een hele mooie eigen doelpunt. Maar niemand. Ik had hem in mijn telefoon staan. Ik heb hem wel zo'n studio voetbal gebeld. Maar dit geldt terzijde. Wat opvalt bijvoorbeeld, ik heb van de week naar Brighton zitten kijken. En daar speelt bijvoorbeeld ook Joël Veldman. Ja, en goed. Die speelt goed, die speelt gedegen, die is 30 jaar, die is ervaren, maar nog lang niet versleten. Vaste waarde staat als eerste op papier. Die achterhoede met die keeper en die 3 centrale en 2 op de vleugels is eigenlijk bij Brighton & Hove elke week hetzelfde. Ja, en zo iemand zit er dan niet bij en die Struik doet al wat langer mee en was vorig jaar er ook al bij. Voor mij heeft hij ooit 1 wedstrijd in Jong Ajax gespeeld, als ik me niet vergis. Ja, en vorig jaar kwam dat verhaal dat hij kon kiezen tussen België en Nederland. Dus toen, eigenlijk was dat de eerste keer dat ik ervan mocht. Maar de keer dat ik hem heb zien spelen bij Leeds was ik nou niet heel erg kapot van. Misschien heb ik net de verkeerde de wedstrijden gekeken, maar jij hebt meer van Leeds gezien. Het is niet dat is geen Romario. Nee, dat heb ik niet. Die conclusie kunnen we denk ik wel trekken, maar misschien is het. Ik denk dat dit ook wel zo'n type is die dan gewoon bijneemt om eens een keer. Een beetje met dat Jordi Schouten verhaal. Tenminste, als hij hem erbij neemt, het is een voorselectie. Ja. En ik heb er van de week met Rafael, volgens mij was het Rafael over gesproken en die zei, we kunnen er lang en breed over praten, maar van deze mensen die jij nu allemaal noemt, daar gaat het natuurlijk een heleboel gewoon niet mee. En daardoor denk ik altijd bij die voorselectie, dat is inderdaad een lijstje, staat zwart op wit, en dan volgende week is er een selectie en ik weet niet wie, dan zijn er weer een paar af en dan denk je, wat is dat dan eigenlijk, een voorselectie? Zeker omdat je ook dan alsnog Joël Veldman kan bellen als er een rechtsback geblesseerd raakt. Dus dan heeft het niet zoveel waarde. Ja. We zitten in de verdedigers vrij ruim met Van Dijk, De Ligt, De Vrij, Ake. Snappen we daar wat van? Waarom zoveel, Ragnar? Blijkbaar hebben we goede verdedigers. Ja, dat heb je wel eens. Dat vind ik lastig. Ja, nee, dat is gewoon zo. Ik vind het wel een mooie vraag. Waarom zoveel? We proberen wat af te leiden van zo'n voorselectie. Ja, met 5 verdedigers. Ja, Van Gaal zou zeggen 3 verdedigers, maar eigenlijk spelen ze met 5. Tenminste, als je die wingback, zoals je dat dan moet noemen, als je die als verdediger telt, dan heb je er ook aardig wat nodig. Want dan neem je daar eigenlijk wel 10 mee naar Qatar waarschijnlijk. Dus dan, dat is psychologisch. En vroeger hadden we 4-5 goede centrumspitsen. Maar nu is het zoeken naar 1 en hebben we heel veel goede centrale verdedigers natuurlijk. En zoeken naar een goede keeper, maar dat hebben we net al gedaan. We gaan nog even 2 nieuwkomers, wel wat bekender, omdat die in de Eredivisie spelen. Kenneth Taylor van Ajax en PSV'er Joey Veerman. ik moet gewoon alles blijven spelen. En ik moet gewoon mijn goals en mijn assists blijven maken. Zoals ik denk ik ook gedaan heb. Dus ja, daardoor ben ik er denk ik ook bij gekomen. Ik was er niet van uitgegaan, zeg maar. Ik zie het echt wel als echt wel een grote beloning. En ja, dat ik gewoon zo door moet gaan, nog beter eigenlijk. Ja, was een mooie beloning, ja. Echt heel mooi. Nog even, Erik, want ja, we zitten 2 maanden voor zo'n WK. Dan nog weer allemaal nieuwe mensen. Is het nou eigenlijk een teken van kracht richting die WK? Of is het ook een teken van zoeken nog? Nou, een tweede, denk ik. Kijk, Taylor die zit erbij, maar Klaassen zit er denk ik ook bij. Maar die speelt natuurlijk niet bij Ajax en Taylor wel. Dus als je het zo bekijkt, is het ook wel gek om Taylor er nu niet bij te nemen. En Veerman vind ik een hele goede speler. Alleen pas na de Rangers was hij wel boos dat hij op 10 speelde. Dus ik hoop dan dat Van Gaal hem dan niet op 10 zet, want anders gaat hij muiten. Ja, het had ook niet zo'n goede wedstrijd tegen Twente. Ik vond hem een breed paas naar achteren. Ja, ik vond hem aan het begin van het seizoen echt heel goed. Echt het spel versnellen en de laatste weken... Hij is natuurlijk vrij mondig. En de vraag is even, wat vindt Van Gaal daarvan? Ja, hè? Zal hij daar toch wel iets minder doen, neem ik aan. Maar nog één vraagje erachter. Als je in Nederland 3 goede competitiewedstrijden speelt... dan gaat iedereen schrijven dat je in Nederland zelf dan moet. Dat je tegen bijvoorbeeld Volendam en Go Ahead heel goed gevoetbald hebt. En dan gaat iedereen erover praten. En het zou niet zo zijn dat je eerst een beetje wat moet verdienen... Want zo'n Taylor heeft nu 3,5 wedstrijd in het eerste van Ajax gespeeld. Moet hij dan met Nederland zelf toch? Er zijn mensen die vinden dat heel mooi. Hè? Dat heet opportunistisch. Weet je, dat is, schijnt een deel van dit vak te zijn. Dat je mensen heel snel groot maakt als ze het laten zien. Nee, ik ben daar ook niet zo van. Ik neem aan dat Van Gaal gewoon wel toch woensdag gaat kijken. En die wedstrijd van Liverpool gaat kijken. En dan kijkt wat Taylor kan. En als hij er dan inderdaad 3 inlegt of 4 splijtende passes weggeeft. Ja, dan denk ik dat hij hem wel meeneemt. 16 september, dan wordt de definitieve selectie bekendgemaakt. Het is 10:30. NPO Radio 1. Jelle Visser met de hoofdpunten. Landbouworganisatie LTO Nederland heeft met respect kennis genomen... van het opstappen van landbouwminister Staghouwer. LTO vindt het wel cruciaal dat er snel een opvolger komt... vanwege de belangrijke dossiers in de sector. Van der Plas van de Boer-Burgerbeweging zei dat het vertrek onvermijdelijk was... Premier Rutte heeft het werk dat Staghouwer heeft verzet geloofd. Het kabinet moet nadenken hoe ons land ook op de lange termijn... Oekraïnse vluchtelingen gaat opvangen. Dat concludeert de Adviesraad Migratie. Op dit moment zijn er meer dan 76.000 Oekraïnse vluchtelingen ingeschreven. En elke maand stijgt dat aantal met 2.000 tot 3.000. Volgens de Adviesraad vereist dat een andere aanpak... omdat veel Oekraïnse vluchtelingen in Nederland zullen blijven. NS-personeel gaat opnieuw staken voor meer loon en betere werkomstandigheden. Er komen 3 regionale stakingsdagen aan. Komende vrijdag is de eerste. Dan leggen medewerkers in de regio's Noordwest en West het werk neer. En de Tweede Kamer wil dat minister Jette van Energie de maatregel terugdraait... om onder andere gemeenten en onderwijsinstellingen... te dwingen hun gascontracten met Gazprom op te zeggen. Een meerderheid in de Tweede Kamer vreest een averechts effect... Partijen die hun contract opzeggen moeten opnieuw gas gaan inkopen op de Europese markt. En ook dat gas is nog altijd deels Russisch. Langs de lijn en omsteken. We praten zo verder nog een half uurtje in ons sportforum met in de studio Erik van Haren van de Telegraaf, sportjournalist Nando Boers en Ragnar Niemeyer, voetbal- en roeiverslaggever bij de NOS. Maar eerst naar Marcella Mesker, de US Open, Nadal tegen Tiafoe. Ja, one set all. Nadal heeft die tweede set naar zich toe getrokken met 6-4. Hij brak Tiafoe in die laatste 10e game. Nou, dat is natuurlijk een lekker moment. Had daarvoor nog geen enkel breakpoint afgedwongen, laat staan benut. Dus ja, nu is het 1-1 in sets en zitten we aan het begin van de derde set. Tegenstander van de winnaar van deze partij is al bekend. Dat is André Rublev, de Rus, die eerder vandaag de Brit Cameron Norrie versloeg. Dus die staat al klaar in de kwartfinale. En bij de vrouwen is die partij tussen de Poolse nummer 1 Iga Swiatek tegen de Duitse Julie Niemeyer klaar. Swiatek heel sterk in de derde set won ze met maar liefst 6-0. Na 2 uur en 22 minuten spelen is dus Swiatek ook door naar de kwartfinale. En daarin treft ze de Amerikaanse Pegula, die eerder vandaag de eerste partij op het centercourt vandaag van Petra Kvitova won. Gaan we naar het wielrennen, want ik hoorde bij de Zeppers gistermiddag tussen de Formule 1 en ook die prachtige etappe in de Vuelta. Het was ook het weekend waarin Remco Evenepoel voor het eerst een toch wel klein beetje in moeilijkheden kwam. Maar de Belgische klassementsleider hoefde niet te panikeren, zoals onze Belgische collega's zeiden. Hij verloor wat secondes natuurlijk, 52 op de zaterdag en 15 op de zondag op Roglic en ook op Mas. Maar hij behoudt nog een degelijke voorsprong. Maar de meeste indruk gaan we toch even vanuit Nederlands perspectief kijken. Tijmen Arendsman, die de koninginrit op zijn naam schreef gisteren. Nanderboers, ik las vandaag ook alweer dat we er meteen een nieuwe ronde renner bij hebben. Is het al zover? Lijkt me niet. Hij heeft een hele mooie wedstrijd gewonnen. En hij gaat naar Ineos na het seizoen. En daar hebben ze een paar hele goede rondrenners rondrijden. En ik denk dat hij, dat is mijn inschatting, dat hij daar wel de eerste paar jaar voor zal moeten gaan rijden. Alles is natuurlijk anders als hij straks met Ineos in de, pak een beetje, ronde van Catalonië iedereen naar huis rijdt. Dan gaan ze daar natuurlijk ook denken van, goh, misschien moet Bernal wel voor Tijmen Arendsman gaan rijden. Maar dat verwacht ik niet 1, 2, 3. En is dat verstandig? Want nu bij deze ploeg mag hij in ieder geval in deze ronde de kopman zijn bij DSM. Is het verstandig dat je, hij is 22, hij heeft ook nog wel even, zeggen ze dan, van ronde rennen. Is het een verstandige stap die hij maakt, denk je? Ja, dat denk ik wel, want het is een van de allerbeste ploegen die er is. En je kunt veel van DSM zeggen, maar die gaan niet altijd even de laatste jaren de goede kant op. En er gaan heel veel renners weg. Ik ben in het verleden bij DSM, was vroeger Skill Shimano. En daar was ik wel, daar kwam ik nog wel eens, zou ik zo maar zeggen. En daar zijn toch wel een paar dingen heel erg anders. Dan er gaan renners weg. En er is niet de hele rij renners uit ontevreden weg. Dus ja, ik denk dat hij, ik weet niet of hij ontevreden is, maar dat hij naar Ineos gaat, ja, dat zou ik een goede keus. Erik, heb jij hem gezien, Arendsman, of alle ogen op Verstappen? Ik heb het teruggekeken toen ik gisteren in de auto naar huis zat. Toen werd hij geïnterviewd op de Radio 1. Maar ik moet eind van de middag, ik was natuurlijk zo druk met Formule 1. En toen zei een online verslag even bij ons, ja, het wordt een hele mooie sportzondag. Want in de Vuelta wint Arendsman de koninginrit. Dacht ik, oh ja, dat was ook vandaag. Maar hij was natuurlijk dit jaar in de Giro ook al een paar keer goed op dreef. Volgens mij niet gewonnen, maar een paar keer tweede. Ja, op die leeftijd, dat is die 22, is natuurlijk wel knap. En dan ik denk ook dat het een hele goede stap is. Ik vind het aan de ene kant ook wel leuk dat hij dan naar Ineos gaat. Misschien niet het populairste team, maar dat hij dan niet naar Jumbo-Visma gaat. En ja, Wout Poels heeft natuurlijk ook jarenlang bij Sky gereden. Een beetje in die, ja, die was echt nog wel meer een knecht. Maar op een gegeven moment kreeg hij natuurlijk ook wel zijn kans in andere koersen. En als hij zich op deze manier blijft ontwikkelen, dan wordt hij natuurlijk vanzelf een kopman. Nieuwe ster is geboren eigenlijk. Nou, dat vind ik dus heel snel, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, er zijn meer mensen die een moeilijke bergrit hebben gewonnen en die niet meteen een nieuwe ster zijn. Ik bedoel, als je een nieuwe ster wilt zijn, bedoel, je ziet nu aan Remco Evenepoel hoe lastig dat is. Je ziet aan andere, bedoel, je wint niet zomaar even een grote ronde. Je ziet het aan Tom Dumoulin, die is het één keer gelukt. En hoe waanzinnig was dat hij dat voor elkaar krijgt. Dus om nou te praten van een nieuw, ik zou zelf zeggen van, we houden hem in de gaten. Ja. Hij hoort nog niet in de voorselectie thuis. Ik weet niet of hij naar de selectie gaat, hij naar het VK volgens mij niet. Hè? Stond hij wilde een beetje opportunistisch zijn, maar sommige mensen houden wel in de. Nou ja, nee, maar als je optimistisch, dan kan ik zeggen, ja, over 5 jaar wint hij de Tour, maar volgens mij win je niet zomaar de Tour, weet je wel? Dat is en in toch... de Tour heb je toch ook een paar keer een Nederlandse renner gehad die dan één Tour heel goed was en dan hoorde je er nooit meer wat van, bij wijze van spreken, met een paar. Nee, niet eens minder vluchten en dat soort dingen. Maar dan wordt het wel heel erg gehyped natuurlijk. Ja, nou, maar daar zijn we in deze maatschappij natuurlijk heel goed in. Ja. Ik bedoel, je wordt één keer ergens derde. Of je bent meteen fantastisch en geweldig. En dan moet het ook meteen volgende week. En jij zegt, hij is jong. Dus ga daar en ga leren wat het vak inhoudt. Dan toch even over gehyped. Evenepoel werd natuurlijk ook al een paar jaar geleden enorm gehyped. Die heeft als het ware even een stapje terug moeten doen. Maar nu is hij in die positie, Erik van Haren. Roglic pakte wel wat terug. Met name op de zaterdag, gisteren maar een beetje. Ja. Er komen nog 2 echte bergritten aan. Of gaat Evenepoel stand houden? Het is de derde week. Ja, ik denk dat hij het wel volhoudt. Maar voor mij had hij zaterdag echt een hele slechte dag. En eerder in de week voelde hij zich ook al niet zo goed. Maar volgens mij, wat ik ervan las en zag, was hij nu al iets meer aan het herstellen. Maar dat is natuurlijk wel... die hoorde hij toen hij 17, 18 was al. Volgens mij zat hij toen net een jaar op de fiets, want hij heeft ook nog gevoetbald. Ja, daar hoorde je al van, dat wordt de nieuwe grote man. En die heeft echt duidelijk aangegeven dat hij daar echt last van had. En nu is het wel, ik vind het dan wel mooi dat hij nu opkomt. Maar of hij het volhoudt, ja, ik geef hem een goede kans. Maar ik heb geen glazen bol. Mando? Nou, ik denk dat ze het, als je kijkt naar wat er de afgelopen tour is gebeurd bij Jumbo-Visma. En je ziet hoe ze daar hebben gefietst. En uit mijn ooghoek van gisteren, toen ik deze etappe ook keek op weer dat andere scherm, zag ik ook andere jongens van Jumbo-Visma goed rijden. Ik kan me niet voorstellen dat die denken, nou, we kijken wel even aan hoe het gaat. Ik denk dat die wel een idee hebben over hoe ze dit moeten gaan doen. En dan zal het uiteindelijk toch gewoon simpelweg man tegen man gevecht worden. En Roglic heeft ervaring natuurlijk wel. Als het die man tegen man wordt. Ja, en hij heeft, maar wat zegt dat als je hem... Hij heeft hem al 3 keer gewonnen. Ja, dat zegt niet dat je hem ook automatisch 4 keer gaat winnen. En dat hij nu die benen heeft, nee. Nee, maar ja, ik denk dat het wel... Dat is het allerleuke. Het wordt natuurlijk een hele mooie, dagen. Ja. Kachner, jij bent een sportvolger natuurlijk. Het is niet jouw specialisatie, de wielersport. Volg je het? Nul. Ik merk dat ik het ook heel niet. Ik vind het niet leuk om naar te luisteren ook. Oh, en het vermoeit me ook. Nee, ik ben daar echt afgehaakt. Ja, ik word er moe van. Het is een sport waar je zoveel prikkers en slikkers hebt gehad. Waar je 5 of 6 Tour de France zegens hebt moeten inleveren. En toen ben ik afgehaakt. Toen dacht ik, ja, dit is 1 groot spel. En hier wil ik niks mee te maken hebben. Dus ik sla die pagina's ook om. Ik weet dan wie er in de Tour bovenaan staat. En doe je dat bijvoorbeeld bij voetballers die dan... bijvoorbeeld Guardiola, bijvoorbeeld, die betrapt op doping. Doe je dat dan ook? En Frank de Boer en dergelijke, doe je dat dan ook? Of zeg je dan, nou nee, dat is een hele andere sport? Nee, dit is zo systematisch, zo stiekem, zo groot geweest. In plaats van individueel of misschien... Hè? Nee, ik vind dat echt... Zal je nooit vragen bij die voetbalteams die maar blijven gaan in de halve finale. Dat is de discussie niet. Ik vind wielrennen gewoon verschrikkelijk. Ik zeg ook niet dat de discussie was ook een vraag. Nee, ik vind het echt helemaal niet leuk. Je mag. Dus Volgens mij vind jij het niet leuk, Ragnar. Dan gaan we naar de Oranjevrouw. Vermoeid de Nederlandse voetbalsters die wonnen afgelopen vrijdag moeizaam met 2-1 van Schotland. De oefenwedstrijd geldt als laatste voorbereiding op de cruciale kwalificatiewedstrijd van morgenavond tegen IJsland. Het was ook het debuut van Andries Jonker als bondscoach van de Oranjevrouwen. De speelsters zijn tevreden met de nieuwe coach en roemen de frisse aanpak. Ja, ik denk dat we allemaal wel heel goed weten wie die is, wat hij wil. En hij heeft zijn eigen visie, hij heeft zijn eigen manier van werken. En die bevalt volgens mij heel erg goed in de groep. Hij is duidelijk, hij is strak, hij is vrij streng, wat leuk is. En hij wil hard werken. Dus dat is gewoon iets wat goed is voor deze groep, denk ik. Ook met de jonge meiden die erbij komen. En dat valt gewoon heel erg goed op het moment. En ik hoop dat genoeg is om morgen al een resultaat neer te zetten. Ja, Jackie Groene is enthousiast dus over Andries Jonker. Ragnar, zag je terug in het vertoonde spel ook dat er weer een connectie is tussen de spelers en de bondscoach? Ik moet ook Jackie zeggen. Jackie Groene, ja. Nou ja, dat het met die Engelsman niet goed ging, dat was wel duidelijk. Dus het was volgens mij ook wel een beetje zo. Alles wat er na hem zou komen, zou eigenlijk al beter zijn dan wat er was. En hij heeft eerder bij die vrouwen gelopen. Het komt heel natuurlijk over. Het voelt ergens een beetje voor mij, maar ik weet niet of ik de enige ben, een beetje als een stap terug misschien. Sarina Wiegman, een vrouw, toen een buitenlandse vermeende topcoach. En nu eigenlijk iemand die al heel lang in dat Nederlandse voetbal rondloopt. Ook in de top heeft gewerkt bij Bayern en bij Barcelona. Maar wel een oudere man. Ik heb geen idee hoe de KNVB dat dan precies ziet. Maar zag je het terug in het spel? Nou, dat was best wel oké. Maar ja, die bal frommelt er in de laatste minuut op de doellijn in. Je kunt hem ook gelijk spelen. Maar ik heb wel het gevoel dat ze zijn zo blij dat hij er is. En ze weten ook wel wie hij is. Er zit wel een bepaalde schwung in. Alleen, die is meteen verdwenen als je van de week toevallig even 1-1 speelt natuurlijk. Maar de vraag is, want het is morgen een cruciale wedstrijd. Dat is een plaatsingswedstrijd voor de WK. Onder die Engelse coach die er niet zoveel van kon, wonnen ze uit met 2-0 van IJsland. Gaan ze dat morgen... Want ligt dat nou eigenlijk aan die coach de hele tijd? Of is het Nederlands vrouwenvoetbalelftal een beetje over de hill? En is het elftal een beetje over de hill? Nou, wat ik me wel eens heb afgevraagd is hebben die spelers zich niet te veel aangetrokken van die man? Hè? Er zitten natuurlijk wel nu geroutineerde spelers bij. Martens was nu geblesseerd. Maar Miedema loopt daar rond van de gracht... Er zijn Jackie Groene, hè, dus er zijn er zoveel. En die hebben blijkbaar ook niet met z'n allen kunnen zeggen van... nou ja, weet je, het is niet ons piece of cake, maar dan doen we het samen wel even. En dat had je misschien wel mogen verwachten van een ploeg die al 5 jaar voor een deel samen is. Europees kampioen is geworden, WK-finale heeft gehaald. Ze hebben het ook wel een beetje laten gebeuren, denk ik. En dat mogen ze zichzelf wel verwijten. Erik Ragnar zegt, voor hetzelfde geld spelen ze daar dus gelijk. Welke conclusies trek jij na deze overwinning? Nou, ja, dat zegt niet zoveel. Ik denk, als je die interviews hoort, dat ze vooral blij zijn dat ze van die Parsons af zijn. Ja. Maar ja, dat voetbal was echt niet om aan te gluren op dat EK. En ja, dat kan, natuurlijk is de coach ervoor verantwoordelijk. Maar ik vond het, dat vond ik echt wel heel matig. Als je ze ook zag hoe ze die toernooi daarvoor hebben gespeeld. Maar goed, ik vind het een beetje makkelijk. Want het is nu volgens mij, hebben ze het nog over die oude coach? Of, nou, zo min mogelijk volgens mij. Ja, nou ja, goed. En tijdens dat toernooi waren natuurlijk al wat interviews. En die man die had wel heel veel woorden nodig om eigenlijk niks te zeggen. Ik weet niet of hij in de kleedkamer hetzelfde overkwam. Maar ja, dat was natuurlijk eigenlijk een niks. En ja, als je dan zo'n man ontslaat, is eigenlijk de enige optie. Alleen, ze moeten nu morgen eigenlijk al hun belangrijkste wedstrijd van het jaar spelen. Dus ja, moesten ze snel schakelen. En dan, ja, volgens mij was Parsons ook kandidaat nummer 9 of 10. Dus ja, dan snap ik wel dat je bij Andries Jonker uitkomt. Maar het elftal is al heel lang hetzelfde. Er komen nu wel wat nieuwe mensen door. Maar in de basis zie je nog wel heel veel dezelfde mensen. Zit daar niet ook een klein beetje het probleem? Een beetje abonnementenvoetbal geworden? Ja, Ragnar volgt het een stuk beter dan ik. Maar ja, ik denk dat er maar één echte superster is. En dat is Miedema. Dat is Miedema. En Martens was dat eigenlijk een paar jaar. Maar die viel natuurlijk op het EK ook door de mand. Is altijd geblesseerd ook voor je gevoel. Die is nooit 100% fit. Dus nu komt Van der Sande ook weer terug. Vind ik ook wel frappant dat hij dan toch weer bij wordt gehaald. Maar er zit wel wat vernieuwing in. Kasparij is nieuw. Wilms is nieuw. Kiepster is bijgekomen. Dus het is niet meer hetzelfde elftal als een aantal jaren geleden. Dus is wel een kurk waar ze op drijven die nog voor een deel hetzelfde is. Ja. Hoe belangrijk is het dat we erbij zijn op dat WK? Nou ja, dat vinden we leuk. En dat vindt de KNVB natuurlijk ook belangrijk. En het is een wereldkampioenschap waar je... Ja, daar wil je gewoon bij zijn. Dat lijkt me buiten de discussie staan. En volgens mij willen de collega's overigens ook erg graag. Want je weet waar het is, hè? Australië en Nieuw-Zeeland. Ja, dat is de reis van je leven natuurlijk. Dan zit je vol in de roos als je daarheen gaat. En dan kun je niet zo uit jezelf naartoe. Dan moet je hem zelf betalen ook. Okay. En nu krijg je nog geld toe ook. Nando, heb jij er vertrouwen in dat het morgen goed gaat komen tegen IJsland? Ik zeg gewoon ja. Maar ik weet niet, daar heb ik daar eerlijk gezegd niet heel veel verstand van. Om daar een ander antwoord op te geven dan ja. Ik ga kijken. En ja, dat moeten ze normaal gesproken wel kunnen winnen. Thuis, met een vol stadion. Volgens mij spelen ze in Utrecht, als ik me niet vergis. Ja, en zelfs als je nerveus bent, dan zul je er doorheen getrokken worden. Nederland staat veel hoger op die wereldranglijst. En is uit ook gewonnen. Dus maar in het Utrechtse stadion thuis winnen is dit jaar een moeilijke opgave, hoor. Ja, dat is nu toch een beetje anders. Er zullen ook geen spullen gegooid worden deze keer, denk ik. Misschien knuffelberen. En Jonker was eigenlijk heel blij dat ze dus pas zo laat in de wedstrijd wonnen van Schotland. Zodat nu wel duidelijk is voor iedereen dat het niet vanzelf komt morgen. Ja, en ik vind ook dat hij wel, dat klopt, en hij maakt ook wel een hele goede indruk. Hij loopt er ook bij alsof hij daar eigenlijk al jaren in zit. En dat hij volgt dat ook. Hij is ook analist geweest tijdens het EK van de zomer hier bij de NOS. Het voelt wel als een logische combinatie. En het is best wel gek, want hij heeft eigenlijk heel lang niet bij die vrouwen rondgelopen. Maar met Van Gaal toch vooral gewerkt en bij Telstar gewerkt. Hoffenheim ook nog, toch? Ja, nee, als je dat zijn cv door wil nemen, dan kunnen we wel stoppen. Want dat is een flinke rij, Wolfsburg. Is zo'n beetje gelul dat als je zegt we winnen de oefenwedstrijd laat en dan dat is goed om als ze 6-0 hadden gewonnen, dan had hij gezegd nou we zijn er klaar voor. Ja, was niet Hugo Borst die altijd zegt die gesprekken achteraf die moet je helemaal niet voeren, want daar wordt alleen maar in geluld. We zijn al nu een kwartier bezig. Ja. Maar wij zijn geen voetballers, dat scheelt. Oh ja. Deze week gebeurt er nog meer, los van dus morgen die wedstrijd van de Oranje Vrouwen. De Europese toernooien gaan van start. Champions League, Europa League en de Conference League. Eerst maar de Champions League dan. Ajax als enige Nederlandse deelnemer. Woensdag thuis tegen de Rangers. Ragnar, Ajax wil natuurlijk overwinteren. Liverpool en Napoli ook nog in de pool. Dan moeten ze deze tegen Rangers wel gewoon winnen. Ja, dat zouden ze moeten kunnen. En dat gaat op basis van kwaliteit ook wel lukken. En dat lijkt me vooral in Eindhoven heel pijnlijk. Als Ajax daar straks met 3-0 of 3-1 overheen loopt. He, dat ze dan toch denken, ja, ze hebben het in Amsterdam toch net weer wat beter voor elkaar dan wij hier in Brabant. Want dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Want het is echt geen wonderelftal. Overigens vind ik, even een zijpad, dat Van Bronckhorst daar echt fantastisch zich presenteert. Presteert ook. Vindt dat echt zo'n gentleman. Bescheiden. En hij maakte zich toen boos over de ontvangst in Eindhoven. Nou, dan zie je even het gif. Maar goed, die gaat niet stunten. Ook al gun je hem alles tegen Ajax. Nee. Ze hebben 4-0 verloren, hè, tegen Celtic van het weekend. De Old Firm, ja. Ik heb het niet gezien, wel gelezen. Ja. Erik, want jij zei die wedstrijden van PSV tegen Rangers puur voetballend gezien. Vond je van een heel matig niveau, hè? Ja, ik vond PSV daaruit de tweede helft wel erg goed spelen. Of gewoon goed spelen. Thuis was het... dat was PSV was bijna niet doorheen te komen. En Rangers, ja, zeg je dan, speelde naar hun mogelijkheden. Ik vond dat ze wel een paar aardige spelers hadden. Die linksbuiten vond ik een leuke speler. En die jongen, die nummer 10 volgens mij. Dus ze hebben wel een beetje voetbal, maar normaal gesproken in de arena... Als je wat wil in de Champions League, ik zeg Basel, het hoofd van de toren willen overwinteren in de Champions League, dan moet je wel van Rangers winnen. En dan nog even dat aspect. Ajax roept altijd een beetje van ja, overwinteren in Champions League. En alsof ze er al helemaal bij horen. Toch is het een vrij grote zeldzaamheid, bij wijze van spreken, als het lukt. En juist als Ajax wedstrijden zo van nou, die moeten ze even winnen, dan hebben ze daar best wel vaak moeite mee. Hè? Dus... Ja, dat als we, tenminste als wij het erover hebben, ja, dat ze dat iedereen denkt, nou, maar deze moet toch wel kunnen, dan hebben ze het vaak moeilijk. Ja, klopt, denk ik. En ik denk ook niet dat ze hier dan weer 1, 2, 3 overheen walzen. Maar ja, normaal, als je kijkt naar de competitie die ze spelen... Nou, ik zei net, ze hebben met 4-0 verloren. Dat is ook niet een goed teken. Dan kun je van alles wat zeggen dat ze op revanche uit zijn. Maar, en ze hebben volgens mij die verdediger bij Ajax, die Bassie. Die komt toch bij hun vandaan? Zeker. Ja, dus misschien hebben ze daar wel het allerbeste aan gedaan... door een van de beste spelers gewoon te kopen. Dat is toch eigenlijk de truc die ze altijd doen bij Ajax. Gewoon bij Bayern München doen ze dat toch altijd. Kopen ze alle spelers van Dortmund. Ja, wat je wel het pijnlijke bij Ajax eigenlijk is... je zit eigenlijk steeds te wachten van komt dat seizoen 18-19... dat wil iedereen eigenlijk nog een keer. Ja, maar dat kan bijna. Maar dat gaat niet gebeuren. Ja. Dus wat is een realistische verwachting? Dat weet je toch ook niet? Dat weet je ook niet. Maar met De Ligt, De Jong, Talic in top voor een Masraoui... met Ten Hag, die nu trainer is van de grootste club van de wereld... naast Real Madrid. Zo'n combinatie van dingen gaat nooit meer komen. Dus wat is dan de lat waar langs je Ajax wil leggen? Even heel raar, maar wisten wij toen dat seizoen begon... dat Frenkie de Jong zo goed zou zijn als toen? Wisten wij dat van Taylor nu? Weet je, geen idee. Ja, en twee jaar daarvoor haalde Ajax ook al de Europa League finale. Toen zei iedereen ook wel, nou, dit is eigenlijk al veel meer dan verwacht. En twee jaar later haalden ze bijna de Champions League finale... Ze haalden de Champions League, maar dan maak ik veel mensen boos. Maar ja. Dus inderdaad, je moet het altijd, je kan het niet uitsluiten. En dat Ajax, is het leuke van sport, je moet het gewoon nog ja, wel eens gaan spelen. Ze investeren in ieder geval wel als een Champions League kandidaat. Want het is niet zoals de echte top, maar ze geven natuurlijk wel geld uit als, ja. een serieuze speler. Ja. Nou, voor de duidelijkheid, iedereen wil dat. Hè? Ik wil dat ook graag, dat dat nog een keer gebeurt. Ja. En dan nog liever die 2 minuten even doorkomen ook. Ja. Kijk, tegen Rangers, daar moet het dan dus wel goed gaan komen... als ik jullie zo hoor. Als we dan de rest even bekijken. Liverpool niet in de beste vorm. Nando, moet dat erin zitten voor Ajax? Het lijkt me wel de lastigste tegenstander voor Ajax. Dus dat ik denk dat... het is wel een wedstrijd waar ik naar uitkijk, zeg maar. Als ik van deze... dan denk ik, nou oké, die heb ik... er is 1 wedstrijd die ik in mijn agenda heb. Nee, 2. Dat zijn die wedstrijden, heb ik even gezegd. Niet iets anders plannen. Geen schuine ogen dan? Nee, maar dat is door de week, hè? Een studio voetbal zat op zondag. Dus dat... Dus dat kan ik prima kijken thuis. Erik, Liverpool, makkelijk? Ja, nou, makkelijk. Liverpool won volgens mij vorige week nog met 9-0 tegen Bournemouth. Dus ik weet niet of ze zo'n slechte doen zijn. Maar nee, ja, dat zijn natuurlijk wel geweldige wedstrijden. En Napoli, ik zie niet heel veel van de Serie A. Maar Napoli-Ajax is ook al een wedstrijd waar ik naar uitkijk. Dat kan ook aardig spoken daar. Dus ik denk niet een hele makkelijke pool, maar wel eentje om... ik denk dat Ajax toch zeker tweede moet kunnen worden. Gaan we naar de Europa League. PSV en Feyenoord spelen daarin. PSV begint thuis. Ik begin met jou tegen Bodo Glimt. Een mooi clubje uit Noorwegen. Vorig jaar seizoen hebben ze AZ bijvoorbeeld uit de Conference League geknikkerd. Hoe is dat eigenlijk voor PSV? Met PSV in deze doel, wat wordt dat? Ja, dat is altijd leuk als die pools bekend worden. Ook nu met die Conference League erbij. Meestal op de radio of op tv diezelfde avond hoor je dan dat het een goede loting is. Maar 9 van de 10 tegenstanders heb ik nog nooit zien spelen. Dus ja, Bodo Glimt. Ja, vorig jaar hebben ze gezien. En volgens mij hebben ze toen ook van AS Roma gewonnen. Ja, 6-1. Dus, niet het allersterkste Roma, maar 6-1. Ja, nee, maar dan nog. Het is uitgelijk in Rome. Maar ja, dus ja, kijk. Ik denk dat het Nederlands voetbal de laatste jaren een goede stap heeft gemaakt. Maar we zitten nog niet op het niveau dat we kunnen zeggen van... dat wordt een ABC'tje. Zeker als ik... Ja, ik wil niet te veel PSV bashen. Maar ja, PSV Rangers. Is Rangers dan zoveel beter dan een paar ploegen in de Europa League? Dat denk ik niet. En want Ragnar, het is best wel gunstig voor het Nederlands voetbal dat we nu twee clubs in de Europa League hebben. Nou ja, je kunt de punten zijn volgens mij hetzelfde als in de Champions League, als ik me niet vergis. Dus je kunt wat makkelijker de punten bij elkaar voetballen. Nou, dat is dan een voordeel. Maar ja, wie wel winnen. Ja, en wie doe je daar een plezier mee? PSV had liever in die Champions League gespeeld. Overigens, dat Bodo Glimt heeft wel wat mensen verloren. Dat is voor mij vooral een hele leuke uitreis. Ja. Het is helemaal boven in Noorwegen, aan het water. Je schijnt er heerlijk vis te kunnen eten. Zeker. Ik ben er wel zo geweest. Het is prachtig daar zo. Ja, dus, ja, het is fantastisch. Ja, nee, ik weet het. Het is echt met een boot aan de Lofoten-eilanden. Dat is nog mooier. Kijk, we krijgen hier toeristisch. Het is wel 1994. Weg in eigen land. Juist niet in eigen land. Nee, van die plekken waar je normaal gesproken niet zo snel komt. Met je eigen geld. En dan Feyenoord tegen Rome. Is Rome een fijne stad? Kun je daar goed eten? Ja, volgens mij moet je daar vooral oppakken dat je oppassen dat je geen mensen met een mes tegenkomt. Want als je daar met je Feyenoord-shirt de straat op gaat, dan weet je niet wat je tegenkomt. Dus, maar jij zei eten. Nee, ja, omdat je daar net over begon. Nee, dat moet wel lukken. Vis zal het niet zijn, maar een pizza wel, toch? Ja, maar inderdaad, ze zullen in Rome niet blij zijn dat Feyenoord op bezoek komt, denk ik. Met die fontein. Ja. Ja, ja, nee, dat nou ja, goed. Ze mochten toch ook, met die supporters mochten er ook niet naartoe, toch? Ja, ik zei het nu ook even. Volgens mij hadden ze gezegd, zijn niet welkom. Ja. Nee. Okay. Nou, dan hoeven we ook geen etenstips uit te wisselen. Er gaan wel journalisten naartoe, dus die moeten natuurlijk wel eten. Dat is ook wel heel belangrijk natuurlijk. Ja. Ja, Lazio Roma, nog even van die Italiaanse competitie, Erik. Want we hebben Napoli, Lazio Roma. Vroeger was dat eigenlijk een van de competities, die Serie A. Maar is dat er nog wel van over? Nou, je ziet wel, Inter, nu AC Milan is denk ik de beste ploeg. Maar AS Roma vond ik in de... Dat was het Conference League finale. Maar ja, dat was echt een Mourinho-ploeg, hè, hoe ze toen tegen Feyenoord speelden. Maar die zijn ook, dat vind ik ook echt een leuke ploeg geworden. Lazio ken ik niet zo goed, maar ja, dat is niet meer het Lazio van vroeger. Maar ik denk niet dat dat een hele makkelijke wedstrijd is voor Feyenoord. Dus ja, nee, dat is nog steeds wel een hele goede competitie. Ik denk zelfs dat het een betere competitie is dan pakweg. In ieder geval, er wordt leuker gevoetbald dan pakweg 10 jaar geleden. Je zag heel erg toen Ronaldo kwam, en heeft er toch wel een aantal jaren gezeten, dat die competitie weer omhoog ging en dat die aantrekkelijker werd en dat die volgens mij ook weer beter bekeken werd en meer aanzien kreeg. En eigenlijk is het voor hun dus wel jammer, of voor Italië wel jammer, dat die daar weggegaan is. Want Serie A ging wel weer meedoen. Milan kwam erbij, nou ja, met Juventus, met Inter. Maar het is misschien nu weer een tikje anders, ja. Goed, we gaan even naar zo'n andere plek op aarde waar je ook vast heel goed kan eten. New York, de US Open. Marcella Mesker, laten we het vooral over tennis hebben. Nadal, je zei ja, moeizame start, maar uiteindelijk wint hij wel. Hoe staat hij ervoor? Nou ja, nu een break achter in de derde set. 1-1 gelijk in sets tegen die Francis Tiafoe, nummer 26 van de wereld. Wordt gecoacht door de Zuid-Afrikaan Wayne Ferreira. Die kennen we nog wel uit de tijd van Haarhuis, Celting, Siemering, Krajicek. Maar ja, Nadal moet dit wel repareren. Anders kan het wel nog een heel lang avondje worden. Geen top Nadal, dat zeker niet. Ik vind hem ook een fractie langzaam. Oké, dat kan. Je bent 36, de banen zijn snel. En Tiafoe voor eigen publiek, ja, die wil hier uitblinken. Staat heerlijk te spelen, vol vertrouwen. En nu dus een break voor met 4-3 in de derde set. 30-15 op zijn eigen service. Ik ga u vertellen dat morgenavond de wedstrijd Nederland-IJsland, vrouwenvoetbalwedstrijd, die dus beslissend is voor de kwalificatie voor het WK. Als Nederland wint, zijn ze geplaatst. Als Nederland niet wint, dan hebben ze nog wel een kans, maar moeten ze toch met een ploeg of 10 spelen om 2 plaatsen. Maar die wedstrijd wordt morgen uiteraard integraal bij ons hier op de zender uitgezonden. Ja, en woensdag die wedstrijd in de Champions League van Ajax tegen Rangers FC, ook natuurlijk allemaal te volgen in Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er doorheen voor vanavond. Dank voor jullie komst naar de studio. Erik van Haren, Nando Boers en Ragnar Niemeyer. Ja, we zitten aan het eind van de uitzending. Hè? We hebben nog een minuutje. Hebben we nog even Ajax Rangers even zetten, Erik? Gewoon even een uitslagje nog. 3-0. Geen idee. Nee, dat mag niet, Nando. Zo werkt het niet. Ja, dan moet ik nog 7-0. Dan slaat het ook nergens. Dat nee, dat is heel mag ook. Ik zit nog een beetje met dat eten in mijn hoofd. Bij de US Open, bij dat Alphen Ashton. Hamburgers, tacos, shakes, Ajax, pizza's, Rangers, fries. Even voorspellen. 1 bestcentrum daar. Nederlands optimist in New York. En dan kom je op het food court. We houden ermee op nu. Dit was een soort mangiare wordt het. Een soort mangiare. Zometeen natuurlijk met het oog op morgen. Gepresenteerd deze avond door Chris Keijnen. Dank. Fijne avond. Dag.